Italië heeft de finale van het EK voetbal gewonnen. Na verlenging en penalties tegen het Engelse elftal werd het op Wembley in Londen 3-2. Er ging een turbulente wedstrijd aan vooraf. Na 2 minuten scoorde de Engelse verdediger Shaw. Het was de snelste goal in een EK-finale. In de tweede helft maakte Bonucci voor Italië de gelijkmaker. De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. In Georgië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Gari Bashvili. Ze houden hem verantwoordelijk voor het anti-homo-geweld van begin deze week, toen een kantoor van een LHBTI-organisatie werd bestormd. Aanwezige journalisten werden in elkaar geslagen. Een van hen, een cameraman, bleek vanochtend te zijn overleden. Duizenden inwoners van Cuba hebben gedemonstreerd tegen het communistische regime. Ze scandeerden daarbij leuzen als vrijheid en stop de dictatuur, meldt onder andere de BBC. Demonstraties zijn zeer ongebruikelijk op Cuba, waar de communistische partij de enige partij is. President Díaz-Canel volgde dit jaar Raúl Castro op, de broer van de overleden oud-president Fidel Castro. Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De regering bekijkt nog of zo'n boosterprik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen weer toe, met name door de Delta-variant. Pfizer en BioNTech zeggen dat een extra inenting de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogt. Voor de gouden tip die leidt naar de vondst van Tanja Groen is meer dan een €500.000 opgehaald. Het geld wordt ingezameld door een stichting die is opgericht door Peter R. de Vries. Meer dan de helft kwam binnen nadat hij eerder deze week werd neergeschoten. De Vries zei bij de start dat hij in een jaar €1 miljoen wilde ophalen voor de zaak van Tanja Groen. Dat is de studente die in 1993 in Maastricht is verdwenen. En dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen is het droog. Minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen eerst flink wat zon, later dikkere bewolking met lokaal kans op een onweersbui. Het wordt morgen tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NPO Radio 1, verkwisting van uw belastinggeld, dit stomme spotje. Goedendag luisteraars, u luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 12 juli 2021, het is 7 minuten over 12. De zendtijd is van de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke. En het programma heet Zwarte Priet Praat. Vannacht is de technicus Niels Gribbling. Damiano van Glanewegel is regieassistent en doet verder alles achter de schermen. Mijn naam is Prim Radakishun. Ik feliciteer alle Italianen met het Europese kampioenschap van Italië. En ik vind het ontzettend leuk dat ik Annette van Tricht weer heb gehoord. Want ik vind Annette van Tricht een van de beste radiomaaksters die er is. Dus dat is leuk om na haar in deze studio te zitten. Luisteraars, er is al veel gezegd en geschreven over de lafhartige aanslag op Peter R. de Vries. Ik zit niet op aan sociale media en ik heb geen behoefte om in tv- of radioprogramma's te gaan zitten om mijn mening te geven. Ik wens zijn familie en zijn geliefde veel sterkte en ik hoop dat Peter goed eruit komt. Waar wij als Nederland goed over moeten nadenken is het verbod op drugs. Zolang veel mensen in Nederland en Europa cocaïne, ecstasy, speed en andere drugs willen gebruiken, zal de criminaliteit het leveren. En met de miljarden die daarmee verdiend worden, is het voor overheden steeds moeilijker om de criminaliteit te bestrijden. En hoe sterk onze instituten als justitie, politie en douane ook zijn, geld veroorzaakt altijd zwakte. En hoe groter de belangen, hoe meedogenlozer de mensen die hun belangen willen beschermen. Ik hoop dat de ratio het wint en dat wij cocaïne, speed, ecstasy en andere drugs gaan legaliseren, net als met tabak en alcohol het geval is, want tabak is ook een drugs. Dan kan je belasting en accijnsen erover hebben en voorlichting geven, maar op deze manier, luisteraars, zie ik het alleen maar erger worden. Maar dan gaan we nu naar onze gast van vannacht. Mijn gast van vannacht. Na een lange carrière als journalist en radiomaker werd hij de ambassadeur van zijn land in Nederland. Hoog tijd voor een goed gesprek. Hier is zijn excellentie, ambassadeur van de Republiek Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, Rajendra Karki. Meneer de ambassadeur, we kennen elkaar al lang. Dus hoe moet ik je aanspreken, met meneer de ambassadeur of met Rajinder? Wat je het prettigst vindt, maar ik denk dat gewoon Rajinder uitstekend is. Even Rajinder, waar ben je geboren? Paramaribo. Welk jaar? 1955. En waar ben je dan op de lagere school gegaan? Ik ben op Aruba opgegroeid, in Oranjestad. Dus mijn lagere school in de eerste jaren HBS heb ik op Aruba gedaan. En waarom zijn je ouders uit Suriname naar Aruba gegaan? Ja, dat is een heel lang verhaal. Mijn vader was in de jaren 50 een van die rebellen in de VHP van toen. De vooruitstrevende hervormingspartij van Jagannath Lajpan. Van Jagannath Lajpan. En er was een andere beweging, de actiegroep waar hij actief in was. En dat was een groep jongeren die ander beleid wilden, andere wind wilden laten waaien. En hij had op een gegeven moment een lijst met voorwaarden of eisen, hoe je het wilt noemen in die tijd. En die lijst die moest gestuurd worden en die man durfde te ondertekenen. Dat deed hij. En die werd gepubliceerd in de krant de volgende ochtend. Mijn vader was onderwijzer in Paramaribo. Werd hij overgeplaatst van Paramaribo naar het verre district in Komerwijnen, Bakkie, Rijnsdorp. En die verbanning die duurde vrij lang. Het was ook een heel ingewikkelde met niet mogen wonen in eerste instantie daar. Want dat is een normaal, die huizen, die scholen in districten, die hebben een onderwijzerswoning, zoals je weet. Maar hij mocht daar niet. Dus hij heeft, dat was een, hoe heet het, van Paramaribo naar daar met een bromfiets, een veer. Bromfiets, weer een veer, twee keer een veer, geloof ik. En na verloop van tijd, toen dat heel lang duurde... Toen even voor mijn luisteraars in Nederland om het uit te leggen. U moet je voorstellen dat je in Amsterdam op school zit... en dan word je overgeplaatst naar Friesland. Maar dan mag je dan niet daar... en dan moet je naar de jaren 50, maar dan mag je daar niet wonen. Dus dan moet je iedere dag van Amsterdam naar Friesland. En dan was er ook geen goede verbinding, dus zo, ja. En toen deed zich de gelegenheid voor... want op de Antilliaanse eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao... zocht men onderwijzers in het onderwijs in de jaren 50. In de jaren 50 is dat nu. En hij kreeg de gelegenheid om een baan te krijgen daar. En het was ook wel een interessante aanbieding voor die tijd. Want hij werd aangenomen op Europese voorwaarden. Dus dat betekent dat je nou, alle zaken als pensioen, ziektekosten, Europees verlof, zoals dat heet. Hè. Dan 6 jaar kreeg je 6 maanden betaald Europees verlof. Ja. Dus zijn 1966 op basis van die regeling in Nederland geweest. Ja, dus voor de duidelijkheid, vroeger toen het Koninkrijk der Nederlanden nog bestond, had je in de koloniën minder goede onderwijzers en onderwijzeressen en medisch personeel. En dan kwam je van Nederland naar die landen ging, dan werd je op een regeling aangenomen dat je werd ook je verhuizing betaald. Je kreeg een hoger salaris dan lokale docenten en verpleegkundigen. En dan kreeg je ook prachtige regelingen. En de afgelopen jaren telde dubbel voor je pensioen. En dus je hebt van 55 tot 66... Ik was 4 jaar toen we weggingen. Dus we zijn weggegaan daar eind 59. Ja, dus begin 60. Ja, 60 tot 66 in Aruba. Op Aruba. 60 tot 70. Dus tussentijd hebben die een half jaar in Nederland gezeten. Ja. In Tilburg heb ik daar op school gezeten. Op katholieke school. En toen na 70 weer terug naar Nederland of naar Suriname? Na 70 zijn we naar Nederland gekomen. In Utrecht neergestreken. En wat ben je gaan studeren na je HBS? Daar heb ik farmacie gedaan. Mm-hmm. En ik heb het uiteindelijk niet afgerond met een apothekersexamen. Maar ik ben toen in de journalistiek terechtgekomen. Ja, waar? Nou, hier in Hilversum, bij de NOS. Mm-hmm. Uiteindelijk, via allerlei tussenwegen. En in eerste instantie was ik betrokken bij een programma van een oom van mij... die verzoekplaatprogramma deed... Het heet het programma Gevolmachtigd, kennen misschien mensen nog. En voor de Wereldomroep mocht ik muziek uitzoeken. En later ontstond er een situatie rondom de nadering van de onafhankelijkheid... dat een aantal mensen vonden dat er wat anders moest komen dan muziek. En ik kwam toen met het idee om met een informatieprogramma te komen. En op een gegeven moment zei het zich, nou ja, als je het toch zo goed weet, doe dan. Mm-hmm. En zo ben ik uiteindelijk eindredacteur geworden van wat toen later het programma Zorg en Hoop is gaan heten. Ja, en toen ben je ook daar als journalist naar Suriname gereisd. Na de staatsgreep. Ja, na de staatsgreep. Daar hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet. Ja. In het stadion... 1980, 81. Ik denk dat het... Toen zaten Sital, Juman en Meynals waren in augustus 1980. Het was augustus 1980, november 1980. Ja, in augustus 1980 had Bouterse een aantal militairen... Juman, Sital en Meynals opgesloten. En toen was het op 25 november 1980 de viering van de onafhankelijkheid. En toen demonstreerden in het Suriname stadion... studenten tegen gewapende militairen. En toen was jij daar als journalist van de... een Wereldomroep, geloof ik. En ik was NOS, daar. Ja, ik was van NOS. Met mijn dubbele pet als student en journalist. Ja. Ja, we stonden naast elkaar, kan ik me nog herinneren. Want inderdaad, voordat ik hier naartoe kwam, dacht ik van hoe lang ken ik jou eigenlijk? Dus eigenlijk toen heb ik jou leren kennen. Althans, zo voor het eerst kennis gemaakt. En daar zagen wij toen wat nu later de legerleider Bouters was voor het eerst. Althans, ik zag hem voor het eerst. Nee, toen was hij al bekend. Want na de Ley was hij was de leider van de revolutie. Dus hij was altijd maar de NMR, de Nationale Militaire Raad. Die was zogenaamde militair daar. Maar hij was bevelhebber van het leger. Dus hij was altijd al bij de installatie van de volksmilities en zo. Hij was altijd buiten de reguliere paden. En ik weet dat jij heel verbaasd was over de moed van de studenten die tegenover de militairen gewoon stonden te schreeuwen en die bang waren om te sterven. En dat jij daar heel erg van onder de indruk was. Ja, ik was al onder de indruk. Dit was een soort van onbevreesdheid van jonge mensen. Ja. Die opkwamen voor iets wat ze echt vonden. Maar ik was ook zeg maar onder de indruk van hoe toen Bouters die hele situatie omdraaide. Hè? Ik geloof dat ik nog tegen jou zeg, is een fucking volksmenner. Ja, ik moet zeggen, Desi Boutersen is vanaf de eerste dag is hij een heel goede volksmenner geweest. En mensen gaan dan, hè, net dat zie je nu heb je Trump en Bolsonaro en Tutero en die van de Filipijnen, die doen dat allemaal. Duarte, maar Boutersen is een natuurlijke, charismatische man die dan ook weer met eenvoudige slogans begon en het helemaal weer keerde. Ja. Maar dus tot wanneer ben je blijven werken als journalist voor de NOS? Ja, ik heb toen een hele hoop dingen gedaan. Ik ben bij de NOS nog hele tijd voor Zorg en Hoop bezig geweest. Daarna ben ik overgestapt naar de schrijvende journalistiek, naar het ANP. Ja. Ik ben toen buitenlanddirecteur geworden in, ik denk 84, zeg even uit mijn hoofd. Toen ben ik uitgezonden als correspondent voor Midden-Amerika en het Caribisch gebied. En toen werd ik gestuurd naar Curaçao. Curaçao was mijn standplaats. Dus ik heb toen een aantal jaren, 5 jaar heb ik toen van daaruit gewerkt. Voor de hele regio midden Suriname. Suriname werd door jongens in Den Haag gedaan. En toen ik na mijn periode op de Antillen ben ik teruggekomen naar Nederland. Mm-hmm. Toen was ik chef van het ANP-redactie in Amsterdam. En daarna ben ik eigenlijk een beetje in het journalistieke management terechtgekomen. Ik werd hoofdredacteur van de toenmalige Radio Nieuwsdienst ANP. Ja. Ik werd lid van de hoofdredactie van de ANP. En toen ook betrokken bij allerlei nieuwe ontwikkelingen. Ik was net op het breukvlak van nieuwe media die kwamen. Projecten gedaan met Philips. Dus dat was een hele, hele interessante tijd. En toen ben je gepensioneerd? Nou, daarna ben ik nog een tijd, heb ik een uitstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Ja? Ik heb voor het Japans bedrijf Seiko gewerkt. Ja? Tot 2004 ongeveer. 2004 was je 60, 59? Nee, toen was ik nog jong. Ik ben nu pas vorig jaar 65 geworden. Je bent vorig jaar 65? Ik tel verkeerd, je bent van 1955. Ja. Dus Ja. Ik tel stom. Ik dacht 1950, 45 jaar. 2000 was je 45. Ja. Okay. Maar hoe, als ik naar je carrière kijk, kan je als. En je bent ook andere dingen gaan doen, want je hebt die. Ben bezig gegaan met de leerstoel, de Hindustani leerstoel aan de VU. Daar was je voorzitter van een of andere. Ja, dat is een bijzonder leerstoel. Lalaroek. Ja, na die Seiko-tijd, toen kwam ik in de positie dat ik eigenlijk dingen kon gaan doen waarvan ik van mezelf zei, ik ga alleen maar dingen doen die ik leuk vind. Ja. En een van ze was die leerstoel creëren. Ik vond dat, zeg maar, als je kijkt naar de Surinaamse geschiedenis, dat we heel veel weten over slavernijverleden, over van alles en nog wat. Maar er is één stukje geschiedenis die mij fascineert persoonlijk, ook vanuit mijn eigen achtergrond, dat is die Hindustaanse migratie. Ja, wij zeggen hier Hindustani, want Hindustan bestaat niet. Staan is een stukje land. Ik heb het ook aan Ruben Gauritjanen gezegd. Ik vind dat het woord staan betekent land. En als je me Hindustan noemt, dan zeg je dat ik een stukje, dat ik San ben, geen mens. Ik ben een Stani. Ik ben een Amstelstani, want ik woon in het land als de Amstel. Maar dus het woord, er is hier een verbod op het woord Hindustan. Je mag alleen Hindustani zeggen, maar de Hindustani of de Indiër, de Indiaanse geschiedenis. Ja. Maar hetzelfde geldt voor de mensen vanuit Indonesië. Van de Javaanse geschiedenis is ook vrij weinig bekend. Zeker. Ook voor de Chinese immigranten is vrij weinig bekend. Ja. Ik vind ook dat zij bijzondere leerstoelen verdienen. Ja. En in het nieuwe regeerakkoord van de huidige regering, Santokki, staat ook dat, zeg maar, er voor aan de Anton de Kom Universiteit voor de verschillende groepen en de culturele groepen en die diaspora groepen er eigenlijk bijzondere leerstoelen gecreëerd moeten worden om die geschiedenis te leren. Ben je ooit naar Mauritius geweest? Ja, ja. Ik vond daar, het is een van de weinige landen ter wereld waar immigratie, want kijk, Amerika vierde het vroeger, maar dat was eigenlijk alleen voor blanken en ze wilden dat tegenhouden. Maar hoe ze daar over immigratie staan, ja, is eigenlijk mooi, omdat ze er woonde niemand op dat eiland. Nee. En wat ik in Suriname altijd achterlijk vind, de mensen van Afrikaanse afkomst zijn als slaven daar gebracht. De eerste inwoners waren immigranten uit Europa. Mm-hmm. En Suriname, de enige originele inwoners, zijn de Arawakken en de Caraïben. De Indianen. De Indianen, ja. En hier in Nederland waren er de Germanen in Friesland. En daarna zijn al die Franken en dingen, het Jodendom en het Christendom zijn vreemde religieën in dit land. Dit land was oorspronkelijk van de Germanen met de Germaanse religie. Mm-hmm. Dus ik vind het altijd achterlijk wanneer mensen in Suriname dan over andere immigranten praten, Brazilianen of Haitianen, alsof ze vreemdelingen zijn. Terwijl alle mensen in Suriname, hun voorouders, met uitzondering van de Arawakken en de Cariben, zijn vreemdelingen. We zijn allemaal migranten. Ja. En ik denk dat mensen als jij en ik een aantal die zeg maar eigenlijk de personificatie zijn van die hele migratie. Hè? Dus als je gewoon kijkt naar de geschiedenis van onze voorouders, hoe wij hier in Nederland zijn gekomen, ik dan via zo'n omweg op de Antillen. We zijn allemaal het resultaat van migratie. Ik vind het ook. Migratie is voor mij eigenlijk ook iets normaals. Ja. Ik vind het niet vreemd. Nee. Maar het is. Ik kan me voorstellen dat zeg maar groepen mensen die heel lang op één plek hebben gewoond en dat tot hun eigen hebben gemaakt. Ja. Dat die zeg maar op een gegeven moment anderen als indringers gaan zien. Ja, maar Thierry Baudet, zijn voorouders waren ook immigranten. Ja, ja, ja. Intellectueel is het hartstikke goed uit te leggen en te begrijpen, maar emotioneel is het voor mensen wat lastig. Ja. Dat is wel waar. Want luisteraars, u luistert naar Zwarte Piet Praat op NPO Radio 1. Het is 9:59 op maandag 12 juli. En u hoort Rajinder Kargi, de ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland. Maar Rajinder, ik volg je een beetje. Ik weet dat je een heleboel dingen deed. Ineens hoor ik Rajinder Kargi, ambassadeur van Suriname in Nederland. Hoe is dat gekomen? Ja, dat is ook een raadsel voor mij af en toe. Ja. Nee, het is eigenlijk ontstaan doordat ik. Dus nadat ik dingen kon doen die ik leuk vind, ben ik door een samenloop van omstandigheden betrokken geraakt bij het werk van de VHP. De VHP is de partij van president president Santokki. Maar de VHP in Nederland of gewoon de VHP in Suriname? Nee, de VHP in Suriname. Ik moest een keer een lezing geven over diaspora. Ja. En ik had eigenlijk geen idee waar ik het exact over moest hebben. Want het thema van die conferentie ging voornamelijk over geld. Ja. Remittances, hè, dus gelden die teruggestuurd worden naar het moederland. Men wilde een Suriname exchange, een Surinaamse exchange market creëren en dat soort zaken. En ik voelde me eigenlijk niet zo heel erg thuis. Maar ik heb toen een presentatie gehouden die ik in het vliegtuig zitten pas had formatten kregen. En die noemde ik Diaspora en Liefde. En het thema van dat verhaal was dat achter al die transacties in die financiële wereld zit een gevoel, zit een emotie. En in het geval van de Surinaamse diaspora is dus die emotie liefde voor het land. Namelijk je neefje die een handicap heeft en die ondersteund moet worden. Nichtjes of neefjes die geen schoolmateriaal hebben waar je dingen voor koopt. Je oma die het niet goed heeft en die je ondersteunt. En dat gevoel voor die mensen, dat gevoel voor dat land, is iets wat mij bezighoudt. En waarvan ik zeg, als we die gemeenschappen in Nederland en die gemeenschappen in Suriname, als we die band tussen die twee niet onderhouden, zoals in elke relatie, dan gaat het verkruimelen. Dan wordt het poreus. En het is wat ik zag en wat ik zie, dat zeg maar mensen die al heel lang hier in Nederland wonen, hun kinderen, hè, dus mijn jongste zoon woont nu in Australië voor zijn werk. En een oudste zoon die gaat misschien ook een keer straks de wijde wereld in. En ik zie dus zeg maar dat de belangstelling bij de volgende generaties voor Suriname minder is. Vervlakt. Omdat hun beeld van de wereld is een wereldbeeld geworden. Dus ze kijken naar meer dan alleen Suriname. Ik bedoel, mensen als jij en ik die zeg maar Suriname intensief hebben gevolgd en daar nog allerlei intensieve banden mee hebben. Wij volgen Suriname heel erg op de voet en we zijn ermee bezig. Maar die kinderen niet. Je begint, het moet even luisteren, als dit is weer het vervelende, als je dus eerlijk bent en dingen. Reginder weet toevallig dat ik Suriname heel erg op de voet volg. En ik schreef steeds op de radio dat het me geen barst kan interesseren. En het laat me niet interesseren. Dus, en ik kan het niet ontkennen dat het waar is. Dus dat is wel, ik word hier ontmaskerd. Maar kijk, mijn kinderen, ik snap maar mijn kinderen, ik heb mijn kinderen naar Suriname gebracht. Hè. Mijn broertje woonde daar en toen ik nog met mijn moeder sprak, woonde ze daar. En dan wil je dat ze weten waar je vandaan komt. Ja. En ik zie bij mijn zoon heeft niets met dat land. Mijn tweede dochter, die heeft wat meer. Tantes wonen daar, familie woont nog daar. En mijn oudste dochter, ja, zeg maar, ook wel een beetje, die heeft er koosschappen daar gelopen en zo. En je wil die band. Alleen, ik mijn grootvader komt uit India. Ja. En ik had altijd wel een soort band met India. En ik ben naar India geweest. Maar ik zeg niet, nou, India, ik ben een Indiër in diaspora. Nee. Terwijl ik wel dat India's paspoort kan krijgen. Dat de zogenaamde PSA, ja, dus Person of Indian Origin, of hoe het heet, kan ik krijgen. En met Suriname heb ik ook zoiets. Dat is voor mij klaar. En de enige reden waarom ik het nog volg, is omdat het nog in mijn DNA zit. En ik hoop dat de huidige... Kijk, het gaat me natuurlijk aan het hart als een moordenaar president is. En dat land teloor gaat. En een failed state is geworden. En de minister van de oud-minister van Financiën nu op de Interpol-lijst staat. En als toen ik daar heb gewoond, aan het Soeris dood, mijn broertje, half jaar in 2015, heb ik ook gezien hoe dat land teloor is gegaan. En de normen en waarden waarmee ik ben opgegroeid totaal niet meer aanwezig zijn. Het is alleen maar geld, geld, geld. Het is een maatschappij waar de waarde van intellectueel of van kunst of van cultuur niets meer is. Het is alleen maar het trouwen. Natuurlijk, als mensen moeten overleven. En dat snap ik dat je niet... kijk, wij wonen in Nederland in de penthouse van de wereld. Nee. En dan zeggen we, kunst is een mensenrecht. En cultuur is een mensenrecht. En zeg al die culturele instellingen in Suriname. Als je geen geld hebt om te overleven, hebben we ook geen geld voor kunst. Ja. Weet je, dus ik snap het wel, maar... Maar nu vraag je aan mij waarschijnlijk waarom ik me toch zo inzet voor Suriname. Nee, dat vraag ik je niet. Want maar ik vraag dus, je hebt die lezing gehouden, dus over liefde. Dus, en ik wilde even wat, omdat je zegt, we volgen, denk ik, ik moet mijn luisteraars even zeggen. Ik luister, hij volgt toch niet? Hij brult iedere week dat het land, wat hem betreft, dat het de galamissen kan gaan. Dus, sorry dat ik je... Nee hoor, maar het is waar. Dus, maar ik merkte aan, toen ik dat verhaal hield, dat aan de body language van die zaal, dat mijn verhaal niet was aangekomen. Soms merk je van die zaal. Ik heb geen connectie. Ik ben niet aangekomen verhaal. Dus ik ging een beetje teleurgesteld zitten en zo. Een beetje mezelf mokken. Wat heb ik nou gedaan en zo. Maar toen werd die... een tijdje later werd die conferentie afgesloten en samengevat. En opeens keek ik omhoog en zei, hey, er is eentje die het gesnapt heeft. En dat was Chance Ntuki. En welk jaar praten we nu? 2011, denk ik. Okay. 2011, 2012. Hij was net gekozen als voorzitter van de VVD. En hij was minister af. Hij was minister af, ja. Hij was toen voorzitter van de partij gekozen. En hij kwam na afloop, hij nodigde me uit. We hebben toen afloop een hapje gegeten samen. En ik weet niet of je dat wel eens hebt. Soms praat je met iemand en dan na een minuut of drie, zonder dat je enige reden hebt, zeg je, dat is een goede vent of een goede vrouw. En dat had ik met hem. Ik zeg van, hé, dit is een goede vent. En daar is zeg maar een relatie uit ontstaan waarbij ik ben gaan helpen met zijn verkiezingscampagne. Eerst in 2015 en later die van 2020. En ik was gewoon een van de mensen om hem heen die heeft geholpen om na te denken over de strategie, over de communicatie. En in 2015 verloren we die verkiezingen. Nee, VHP won. VHP binnen de combinatie van de enige partij die gewoon gegroeid was. Ja. En maar ik wat voor aan mijn luisteraars uitleggen, want anders... we hebben luisteraars over de hele wereld, maar ook hier. In Suriname luisteraars, de verkiezing van 2010, was de 2015. VHP. De VHP is van oudsher de partij, eerst omringd door mensen van Indiase afkomst. Het heette eerst de Witte Hitkari Party. En toen is de naam steeds veranderd in uiteindelijk vooruitstrevende hervormingspartij. Maar in Suriname zijn de politieke partijen in 1948 bij de eerste algemene verkiezing gebaseerd op etniciteit. De mensen, de Javaans-Hindoestaanse partij. Er was nog een partij, Negerpartij Suriname. Mensen zijn op basis van etniciteit gaan kiezen. En door de jaren heen is Bouterse, nadat hij de staatsgreep had gepleegd, gezegd, ja luister, de NDP is een multi-etnische partij. Dat was het ook, maar in de districten waar overwegend mensen uit Afrikaanse afkomst waren, dan was er iemand van Afrikaanse afkomst lijsttrekker. Als er in het binnenland was, was er iemand vanuit het binnenland. Dus ze zorgden wel dat in verschillende kiesregio's waar een bepaalde bevolkingsgroep dominant aanwezig was, iemand van die bevolkingsgroep de representant was. En de VHP had samen met de verschrikkelijke, slechte, totale klootzakkenpartij, de NPS, die verantwoordelijk zijn voor de verschrikkelijk slechte onafhankelijkheid van Suriname. En de megalomane Aaron, die in de grote klootzak motherfucker nummer 1 was. Met de NPS zaten ze drie van de foute racisten en megalomane idioten. Daar zijn ze na de staatsgreep een combinatie mee gaan maken. En dat heette het Nieuwe Front. En daar zaten de VHP, de NPS en de Surinaamse Partij van de Arbeid in. En nog een paar. En in de loop der tijd ging steeds over de rug van de VHP dat marginale partijtjes als de SPA en DA91 een zetel kregen. En in de VHP werden mensen daar steeds geïrriteerder over. En in 2010... zijn twee partijen uit het front. Het is een partij uit het front. Zijn die partijen in het front gegaan. En toen is de partij van Somoharjo apart gegaan. En die van Brunswijk. En die zijn toen samen gegaan om Boterstad president te maken. En in 2015 waren er weer die partijen die zogen aan de VHP. En toen durfde de VHP niet apart de verkiezing in te gaan. En toen is de verkiezing gekomen en verloor het front zetels. Maar in feite verloor de NPS stemmen. In feite verloor meneer Somoharjo van de Partija Luhur stemmen. Verloor de SPA stemmen, verloor DA 91 stemmen, maar won de VHP als stemmen. Ja, de VHP was de enige in die combinatie die vooruit gegaan was. Ja, dus de waarheid is dat de VHP de verkiezing niet had verloren, dat de andere partijen de verkiezing hadden verloren. En in 2020 bleek het inderdaad, want de NPS heeft geloof ik drie zetels, hoeveel zetels heeft de NPS? 1? Nou, er is misschien nog even goed om een ding even in perspectief te plaatsen, want dat is een van de redenen waarom ik zeg maar best gecharmeerd ben ook van de aanpak van Santokki. Dus de ochtend na de verkiezingen van 2015, toen ik zou toen terugvliegen naar Nederland, en toen reed ik langs het VHP-kantoor. En dat was dus helemaal verlaten, want de avond ervoor was een teleurgestelde verkiezing. Iedereen was ontmoedigd weg. En er stond één auto, dat was dus de wagen van Chan Santokki. Dus ik ben naar binnen gegaan om hem te groeten en zo. En hij was dus 9:30 ochtends, was hij achter zijn bureau al aan het nadenken over de volgende verkiezingen. En toen heeft hij een paar dingen gezegd die denk ik ook later ook heeft uitgevoerd. Hij zegt, kijk, dit is de laatste keer dat ik in een combinatie optreed. En toen zaten we zo over te praten. En eigenlijk was het concept van die verkiezingen, van het bundelen van al die partijen, was dat je zeg maar het stemmen halen outsourced per groep. Hè? Dus jij zorgt voor de Javanen, ja. Jij zorgt voor de Creolen, jij zorgt voor de Chinezen enzovoort. En hij zegt van, luister, dit kan niet meer zo. Ik moet die partij openbreken. Maar dat wilde hij al in 2012. Alleen was de partij er toen niet aan toe om opengebroken te worden, omdat er oppositie was vanuit de VHP. Omdat ze zeiden, ja, dan. En na de verkiezingsoverwinning nu is er ook weer vanuit de VHP gezegd, ja, let op, je heeft alleen maar zetels gehaald in districten waar de VHP van oudsher haar haalde. En heeft in geen enkel ander district, want hij heeft maar in 10 van de 20 kieskringen zetels gehaald. Ja. En de NDP, alle keten. Dus binnen de VHP is er een stroming van mensen die nog steeds vinden dat over de rug van de Hindustanis andere mensen in het parlement zitten. Dat is niet helemaal waar, want zeg maar als je... Nee, helemaal waar, ik hoor het toch. Krijgt toch die appjes. Ja, dat weet nog niet uit waar is. Kijk, als je kijkt naar de cijfers, dan is ook geloof ik de helft van de stemmen die op de VHP zijn uitgekomen, komen niet uit Hindustaanse kringen. Als je Paramaribo kijkt, ja. Waar de VHP, wat is het, 7? 7 zetels heeft gehad, ja. Waar vroeger is er maar 2. Ja. En zijn niet meer Hindustanen Paramaribo gaan wonen. Ja, maar de Hindustanen is die voorheen. Nee, je kan niet zeggen, als je naar het aantal inwoners van in Indiase afkomst in Paramaribo kijkt, Hindustanis, zou ze goed zijn voor ongeveer 10 zetels? Nee, ik denk het niet. Nee, omdat in het verleden stemden mensen op de NDP. Maar ik heb van mensen hele becijferingen gekregen, ja. Met het aantal inwoners. Kijk, ik vermoed dat er veel meer mensen van niet-Indiaanse afkomst, niet-Hindustanis, op de VHP hebben gestemd. Ja, nee, maar dat is ook maar ik heb van iemand van Hindustani afkomst. Die heeft mij een heel ding gestuurd met het aantal inwoners van dus volgens de volkstelling. Hij zegt, die Hindustani's hebben nu massaal op de VAP en niet meer op de NDP. En daarom hebben ze zoveel. Dus met hun theorie, ik snap dat je het kan zeggen, maar we kunnen het niet bewijzen, want er is een stemgeheim. Nou, we kunnen zoverre bewijzen dat, zeg maar, we hebben natuurlijk een aantal peilingen gehad naar hoe mensen stemmen. Ja. En er zijn een paar dingen die wel interessant zijn. Ik blijf even wat ik net zei. Van ongeveer de helft van de stemmen zijn uit niet-Hindoestaanse kring gekomen. Hindoestani kring. Sorry, ik ga het even blijven houden. Ja. Je zou het de komende twee uur moeten hebben. Ik zal het wel continu corrigeren, dus na een tijdje. Dus dat is één. Maar we hebben ook bijvoorbeeld, het was een heel interessant cijfer. We hebben dus, zeg maar, gekeken van die mensen gestemd. We hebben ook gekeken niet naar etniciteit, maar naar hun geloof. Ja. En dan zag je dat bij de VHP-kiezers, dat was een derde christen, een derde hindoe, een derde moslim. Ja. Bij de NDP was dat boven de 90% christen. Ja. Dus de mythe van een multi-etnische partij was daar niet meer, niet meer correct. Nee. En dat is wat bij de VHP wel gelukt. En ik denk dus, zeg maar, de belangrijkste verdienste vind ik van president Santokhi is dat hij erin geslaagd is om in 2020 die verkiezingen open te breken, om de partij open te breken. Het was niet makkelijk. Nee. Want binnen de partij was er natuurlijk best wel oppositie. Ja. Maar ik heb ook met mensen gesproken van buiten de VHP die naar de partij gekomen waren. En ik realiseerde me dat niet tot ik met ze sprak. En een aantal mensen, Creoolse mensen, die kwamen naar de VHP toe. En ik sprak met ze van, nou, lukt het een beetje? Vind je je weg in de partij? Enzovoort. En die zeiden tegen mij, nou, dat is niet het minste, dat is het minste van mijn problemen. Die weg vind ik wel in de partij. Ik heb een ander probleem. Mijn achterban heeft er moeite mee. Die vinden mij verrader. Zeg, wat doe je bij de Hindustanen? Ja, Hindustanis. Wat bij de Hindustanis. Dus dat gevoel van etniciteit is een heel heftig en heel zwaar gevoel. Maar ik vind dat het toch gelukt. Ik vind het gewoon knap hoe Santokhi toch eraan heeft zitten sleuren en trekken om dat voor elkaar te krijgen. Ik vind Suriname racistischer geworden dan toen ik er in 1982 uit vluchtte. Ik landde. Ik ken mensen met wie ik hier heb opgetrokken in Amsterdam. Waar we dus actie voerden om mensen van gekleurde afkomst, of dan van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, wat voor afkomst, om de positie te verbeteren. Hè? En die mensen waren hier. En ik kom, en die mensen waren hier, en dan waren ze Surinamers, of dan waren ze zwarte Nederlanders. En die mensen gaan naar Suriname terug. En ik kom ze, en die mensen zien me en zeggen, prim, jullie Hindustani. Ik zeg, wat? Broeders, dit is Suharto Mustaja. Die hier met Bank Sajawa in Amsterdam was, die is naar Suriname teruggegaan, is daar in de politiek gegaan. Ik herken de Suharto niet terug. Dus zo zijn er veel meer mensen. Dus ik kom in Suriname en ik word aangesproken op mijn Hindustani zijn. Als ik hier in Nederland rondhuppel, word ik aangesproken op mijn grote bek. Ik word aangesproken op mijn onbeliefdheid. Ik word aangesproken op voor alles. Maar ik word hier in Nederland, ik denk, bijna nooit aangesproken op hoe ik eruit zie. Ik kom in Friesland, ik kom in Maastricht, ik kom in Limburg, Gelderland, overal. Mensen, en ik kom in Suriname en het eerste wat ze zeggen, jullie Hindustanen. Ik bedoel, als ze mij hier ergens bij een groep zetten, zetten ze me bij de groep der idioten. Dus als ik hier word aangesproken op mijn groepsgedrag, dan is het jullie idioten. Of jullie rechtsracistische pound, of jullie hypocrieten en kapitalisten, of weet ik veel. Maar op mijn uiterlijk, in Suriname word ik constant op mijn uiterlijk aangesproken. Nou, ik ga dat toch een beetje nuanceren. Want ik hoorde dat ook en ik werd ook daarmee geconfronteerd. Maar voor ik hier naartoe werd gestuurd als ambassadeur, heb ik een paar maanden op buitenlandse zaken moeten inwerken. En een van de dingen die ik me had voorgenomen is om te kijken naar. Dus niet alleen wie zijn de mensen hier in Paramaribo, waar ik, zeg maar, straks vanuit Den Haag mee contact moet houden. Maar welke nieuwe groepen zijn er als het gaat om nieuw beleid? En dus ik ben op zoek gegaan naar jonge mensen. Op het terrein van bijvoorbeeld duurzaamheid. Hè, milieu, natuur en zo. En daar zie je dus een hele generatie die dit gevoel van etniciteit niet meer hebben. Bedoel je in Suriname? In Suriname, je kan de microfoon voor haar uitdoen, hoor, Niels, want ze gaat toch niet meepraten. Dus de hele nieuwe generatie van jonge mensen in Suriname, die als het gaat om de interculturaliteit, als het gaat om etniciteit, over die etniciteit heen kijken. Dat dacht ik toen ik in 2006 daar kwam. En toen had ik ook zo'n groep jonge mensen. En die jonge mensen zag ik in 2015. Ze waren ouder geworden. En gender, hoe ouder ze worden, hoe meer racistisch ze worden. Dus nou, maar ik denk dat, zeg maar, er is nu een nieuwe laag. En we moeten die nieuwe laag moeten we, zeg maar, wel okay. even aanspreken. Maar wat ik een vraag wat luister, als ik praat dus met zijn excellentie Rajinder Karki, de ambassadeur van de Republiek Suriname, Republiek Suriname in Nederland. Het is maandag 12 juli 2021. Het is NPO Radio 1 en het is nu 21 minuten voor 1. Rajinder, maar nu even, dus je was bij de VHP, was adviseur. Maar wanneer ben je gevraagd om ambassadeur te worden? 13 september 2020. Dus hij heeft de verkiezing gewonnen in mei 2020? Ja. Oké. Okay. En thuis bij Santokki. Maar waarom wilde hij jou hebben? Je hebt geen diplomatieke ervaring. Nee, wat ik gedaan heb op de achtergrond, wat is wat wij noemen stille diplomatie. Kijk, in de periode dat hij nog oppositieleider was, was hij regelmatig in Nederland. Ja. En een van de dingen die we toen met elkaar bespraken is dat, zeg maar, het ontwikkelen van de relatie met de Nederlandse politiek, ja. die was onvoldoende. Ja. Dus wat ik toen gedaan heb, is voor hem een heel traject uitzetten. En ik ben samen met hem geweest naar politieke partijen, naar de Tweede Kamer, ambtenaren, ministeries, bewindslieden. En daar heeft hij, zeg maar, zijn positie kunnen neerzetten over zijn visie, over wat wil hij en hoe zit hij in elkaar. En ik denk dat, zeg maar, dat werk wat ik voor hem gedaan heb, dat hij dat heeft onderkend en gezegd. En heeft hij ook zo gezegd, hoor. Dat kan ik nu wel rustig zeggen. Hij zegt, luister, ik wil in Den Haag een vertrouwenspersoon hebben. Ik ga daar niet meer met allerlei experimenten werken. In die diplomatieke posten heb ik verschillende soorten posten die we moeten gaan invullen. En Den Haag is een vertrouwenspost. En het was ook aangekondigd in de verkiezingsprogramma, de hele opmaat. Luister, die relatie met Nederland is de eerste waar we die als eerste gaan herstellen. En hij wilde daar iemand hebben die hij vertrouwde. En wie is ambassadeur in Frankrijk? Op dit moment nog. We hebben nog geen nieuwe ambassadeur. Iedereen is nu recentelijk teruggeroepen. Maar doe jij dan ook de contacten bij de Franse regering? Als die dan nee, voor zover er contacten zijn, die lopen via Paramaribo. We hebben ook de Franse ambassade in Paramaribo. Ja, want kijk, Rajinder. Ten eerste, ik weet uit zeer betrouwbare Nederlandse bron dat na de overwinning van Santokki er al heel snel contact was met Rutte. Er al heel snel contact was met, ik weet niet of Stef Blok zat er al. Mm-hmm. Ik weet dat er heel erg al veel contact was vanuit de Nederlandse ambassade. Maar dus vanuit Nederlandse bronnen werd daarmee gezegd. EPRIM, dus vanuit de regeringspartijen. Mm-hmm. Dat er al heel goed contact was met Santokki. Ja. Dus waarom was er dan nog een ambassadeur nodig? Santokki had toch al contact met Nederland. Ja, maar hij heeft ook andere werk te doen in Paramaribo. Dus een deel van het werk moet nu gedaan worden door een ambassadeur hier. Oké, dus de ambassadeur was nodig om het werk te gaan doen. Of voor de mensen die via het scherm kijken, de vrouw die u naast Rajinder ziet, is de vrouw echtgenote die meegekomen is. Dus als u niet denkt van, hè, waarom is er iemand in de studio, niet zeg, maar Rajinder vond het leuk om zijn vrouw mee te nemen. Dus ze is wel in de studio, maar ze praat niet. En niet omdat ze een vrouw is. Dus we discrimineren geen vrouwen hier. Maar maar in deze tijd van WhatsApp en dingen, ben jij dan nog nodig als diplomatiek kanaal? Of ben je meer nodig als iemand die een verlengstuk van de president is? Allebei. Kijk, ik heb afgesproken met de president om 3 dingen te doen. 1 is, zeg maar, het normale diplomatieke handwerk. We zorgen dat de relatie tussen de 2 landen op niveau is, hersteld is, vertrouwen en goed blijft. Nou, en dat is een relatie die je continu moet onderhouden. Dingen toelichten, dingen uitbreiden, dingen aftasten. Er is nu heel veel werk te doen op hoe technische bijstand geregeld moet worden en dergelijke. Dat betekent heel veel werk. Ook als je nu ziet in de COVID-19, dat is natuurlijk veel het Chinese coronavirus, ja? Het COVID-19-virus, waar nu, zeg maar, vanuit Nederland heel veel hulp naartoe gaat. Dat zijn dingen die ergens gecoördineerd moeten worden en gedaan moeten worden, en wat voorwerking gedaan wordt. En dat is de rol van de ambassadeur. tweede wat ik heb, wat zijn opdracht ook, is om de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie die er altijd is geweest tussen de twee landen om te zetten in een handelsrelatie. In ieder geval een relatie gerealiseerd en gebaseerd is op wederzijds belang. Financieel voordeel. Financieel voordeel. Het Surinaams belang en het Nederlands belang moet ergens in die relatie goed gedefinieerd worden. En het derde, en dat is denk ik nieuw voor de Surinaamse diplomatie, is om wat ik noem de Surinaamse soft power te mobiliseren. Dus alles wat te maken heeft met sport, kunst en cultuur, wat kan bijdragen om het beeld van Suriname te verbeteren, om Suriname beter op de kaart te zetten, om Suriname beter te branden, is iets wat we te weinig hebben gedaan de afgelopen 10 jaar. Maar hoe je een land brandde waar een cocaïne-dealende moordenaar president is? Nou, die is niet meer president. Nee, maar de cocaïne-dealende moordenaarse partij is wel de tweede partij van Suriname met 17 zetels. En de vicepresident van de Republiek Suriname is een veroordeelde bankovervaller in Frans-Guyana en een veroordeelde drugsdealer in Nederland. Ja, maar er is meer dan dat. Ja, maar hoe wil je dan branden? Nou, kijk, alles wat te maken heeft met sport en cultuur. Ik was vanmiddag bij de Zwarte Pijl in Rotterdam. Ik heb trouwens een boek hier voor jou. Nacho. Het nationaal. Ja, de schrijver ervan was vorige week hier. Ja. Maar toen werd het op maandag gepresenteerd. En toen hadden ze het nog niet. En ik probeer hem te krijgen in VI, maar de Oranje Zomer. Dus hij vroeg mij vanmiddag, want ik kreeg een exemplaar om eentje van jou mee te nemen. Dus oh, wat lief. Met een voorwoord van jou. Dus, oké, wat lief. Hij was er vorige week. Ja, ja. Dat boek gaat. Nee, maar even. Dus, maar dus zeg maar, alles wat te maken heeft. Kijk, er is meer in Suriname dan drugs. En dat beeld van Suriname. Maar Rajender, je zegt er is meer in Suriname dan drugs. Suriname is. Voordat we gaan afdwalen, laat me eerst met een paar punten beginnen. Want dat wil ik. Hoe lukt het jou? Kijk, toen ik in Suriname kwam, in 1991, na de Binnenlandse Oorlog en alles. En ik begon met mensen te spreken daar. Zag je dat er al een brain drain was geweest. En dat de kwaliteit van de ambtenaren laag was. En dat is alleen maar erger geworden. En toen in 2010 Bouterse kwam, zijn de goede mensen ook weggepest. Mm-hmm. En zijn er alleen maar vriendjes op posities beroemd. En ik sprak met, ik zal een voorbeeld geven, iemand die bezig is bij de bloedbank. En ik zeg tegen die persoon, kan je me, welke ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid begrijpt wat je doet? Die is er niet. Want die persoon die er was, is weggepest door Bouterse, is naar het buitenland vertrokken. Dus als er een wet moet worden geschreven, moeten die mensen het zelf schrijven om hun werk gedaan te kunnen krijgen. Je praat over belastingen. Alle goede belastingambtenaren zijn weggedaan. Belastingen moeten geïnd worden. Dus het niveau van het ambtenarenapparaat is ontzettend laag. En ik weet dat toen Griekenland de Griekse crisis had, toen is vanuit de Europese Unie en de Centrale Bank zijn er ook technische bijstand gestuurd. En nu zijn die Grieken ontzettend blij met die Duitsers, want het niveau is hoger, de financiële in. Dus kan jij de mensen in Den Haag wel uitleggen dat die mensen in Suriname lijken op mensen in Nederland, praten als mensen in Nederland, maar in feite Zuid-Amerikanen zijn die denken als Hondurezen en Guatemalezen en die denken als Noord-Europeanen? Nou, maar het laatste is niet waar. Ze denken, ze blijven allemaal toch die Nederlandse opvoeding in Nederland. Serieus? Ja, zeker. Het zijn Zuid-Amerikanen, hoor. Nee, hoor. Ik denk dat, zeg maar. Je bent toch correspondent geweest voor. Je bent toch naar Honduras en Guatemala gegaan? En daarom weet ik het verschil tussen de Surinamers en Hondurezen. Die hosselcultuur van de mensen die op dagloonbasis werken, die overval plegen op een ketting voor niets. Is met geen enkele wijze te vergelijken met wat ik gezien heb in El Salvador en Honduras. Geen enkele wijze. Ook culturele achtergrond niet. En ook qua onderwijsniveau niet. Het is minder geworden. Het is allemaal problematisch geworden. Dat geef ik je helemaal mee. Maar ik denk dat het ook aan mensen is. En dat is de reden ook waarom ik, zeg maar, het verzoek van de president heb geaccepteerd. We kunnen niet de handdoek in de ring gooien. Je moet ergens beginnen. En ik denk ook dat het, zeg maar, ook aan mensen als jij en ik en anderen die, zeg maar, nog steeds wel dat hart hebben voor Suriname en misschien ontmoedigd zijn geraakt of wat er ook ligt, dat wij wel ons steentje moeten bijdragen. Maar zomaar freemium, want ik heb geen hart meer voor Suriname. Ik heb toch vanuit het verleden iets. Maar dus even door voor een zorgvuldige vriend. Als mensen als jij. Kijk, jij levert je diensten. Ik schreeuw aan de. Maar Rajender, ik ben zo teleurgesteld in het land. Ik ben sinds 2018 niet meer gegaan. Nee, maar en ik ben ook niet van plan. Nee, maar weet je waarom ik ook niet meer van plan ben om te gaan? Toen ik daar gewoond heb, heb ik gemerkt dat ik Nederlander ben. Ik denk anders. Mijn structuren, ik geloof nog in het mijn en het deen. En ik geloof ook nog in wat u nu wil dat u geschiet doet, de ander niet. En ik geloof ook nog in eerzaamheid. En ik geloof ook nog maar dat als je van iemand geld neemt, dat je terug moet geven. Die dingen geloof ik ook nog. En maar de mensen merken, Suriname, u hebt gewerkt niet. En ik heb een keus gemaakt om te zeggen van luister, datgene waar ik nog in geloof, datgene waar de president in gelooft, datgene waar een aantal mensen rondom president in geloven, dat zijn normen en waarden die de moeite waard zijn om voor te knokken en het weer op de rails te krijgen. Want als wij nu de handboek in de ring gooien, dan laten we het over aan anderen die inderdaad er een tweede stembabbel van gaan maken. Ja. En dat is niet wat we willen. Dus en dat is één. Ten tweede, kijk, een van de dingen die zeg maar misschien onvoldoende nog in de communicatie naar buiten is uitgedragen. Die relatie tussen Nederland en Suriname, die ontwikkelt zich op de achtergrond heel snel en heel diep. Op het gebied van financiën wordt er heel intensief samengewerkt tussen de ministeries van Financiën hier en de ministerie van Financiën in Suriname. Op het terrein van de belastinghervormingen is er in het kader van technische bijstand, wat jij net beschreef voor wat er met de EU en Griekenland gebeurt, een dergelijk traject gaat ook in Suriname gebeuren. Als het gaat om, zeg maar, ik bedoel iets heel simpels, mensen schrikken daarvan. Er komt in Suriname straks ook een fiat-achtige organisatie. Ja. We gaan achter al die gelden aan. Linksom of rechtsom gaat het gebeuren. Het gaat voor sommigen te langzaam. Mm-hmm. Maar je kunt er pas achteraan gaan als je goed geëquipeerd bent. Als het minister van Defensie Bijleveld in Suriname geweest heeft een samenwerksovereenkomst getekend. Er komt een hele lichting nieuwe mensen in het Surinaamse leger die weer getraind gaan worden. En zeg maar het concept van civiele autoriteit en burgerautoriteit en militaire autoriteit weer bijgebracht gaan krijgen hopelijk. Maar gender, weet je als wat het gaat om het creëren van een kustwacht die niet alleen nodig is voor de drugsbestrijding. We hebben straks olievelden die beschermd moeten worden. Visgronden die bezeld worden. Daar wordt samengewerkt tussen Nederland, straks ook met de Verenigde Staten. Met en Frankrijk natuurlijk. Maar waar het bij mij om gaat, gender, ik ben in 1996 was Wijde Bos president geworden. Mm-hmm. In 1991 was de regering afgezet met een zogenaamde telefooncoup. Hè? Mm-hmm. En toen kwam de regering Felician. Het eerste wat die heeft gedaan is technische bijstand van de Belastingdienst vragen in Nederland. Mm-hmm. Er waren Nederlandse belastingambtenaren die hielpen met de inning in de periode 91-96. Wijde Bos is president geworden. Het eerste wat is gedaan is al die Nederlandse ambtenaren weggeschopt. En dat heeft geduurd tot 2000. 2000 komt de regering Felician. Wat je dus ziet is dat Surinamers een talent hebben om dat land te vernietigen. Ja, want in 2000 daarom, was dat daarom, wat. En daarom moeten mensen als. Laat ik maar even voor mezelf betrekken. Een van de dingen waar ik me. Ondanks dat ik deze leeftijd heb, toch inzet. Is er moet wat gebeuren. En als we allemaal boos blijven en mopperen, gebeurt er niks. En ik denk dat er zeg maar nu. Ik heb het ook tegen de president en anderen gezegd. Ik denk dat de politieke wind in Nederland nog niet eerder zo gunstig is geweest voor Suriname. Als je kijkt naar het debat wat geweest is in de Tweede Kamer. Alle partijen, inclusief de PVV. Dat was een beetje gemorreld over vicepresident en dergelijke. Maar in principe is het hele beleid. President en Rutte hebben een goede relatie. Die mannen bellen, sms'en met elkaar. Minister Ramdien van Buitenlandse Zaken is hier al 3 keer, 4 keer geweest. Minister Financiën al 2 keer geweest. Blok is in Suriname geweest. Bijleveld is in Suriname geweest. Je ziet dat die relatie zich ontwikkeld is. En niet alleen met Nederland, hoor. Ook met Frankrijk, met de Verenigde Staten zie je dat gebeuren. Dus er is zeg maar beweging. En die beweging die is zeg maar erop gericht, niet om over 5 jaar weer het terug te geven, maar om ervoor te zorgen dat over 5 jaar een situatie is ontstaan waar mensen weer een goede keuze gaan maken. Maar gender in Suriname. Kijk, oké, laat me dan wat anders zeggen. Mijn analyse is, als ik in Suriname ben, ik ken veel mensen, zoals ik ook, dan kom ik op plekken, alle directeuren van alle grote bedrijven, Nederlands paspoort. Ik zat een keertje met de Nederlandse ambassadeur en de Indiaanse ambassadeur bij zo'n was een wielerwedstrijd. Zo'n Indiaanse ambassadrice was een vrouw. En toen zei ik tegen de Indiaanse ambassadrice, ja, er zijn veel meer mensen in dit land die lijken op jou. Maar je Nederlandse ambassadeur is de ambassadeur van de grootste groep buitenlanders in Suriname. Want omdat Santokki in 2005 heeft ingevoerd dat iedereen een verblijfsvergunning moest hebben, want er woonden een heleboel Nederlanders, waaronder mijn broertje in Suriname, die zich nooit hadden ingeschreven, nooit een verblijfsvergunning hadden. En toen heeft Santokki gezegd, en zodra ze op schip op Zanderij kwamen, de luchthaven, als je geen verblijfsvergunning hebt, moet je boeten. Waren er 140.000 Nederlanders op een gegeven moment in Suriname met een verblijfsvergunning. Mm-hmm. En die 140.000 Nederlanders die speelden dat ze Surinamers waren. Mm. Die lopen overal altijd rond. Ik ben Surinamer en ze leken op Surinamers. Mm. Maar die mensen kunnen niet stemmen en kunnen niet gekozen worden. En sterker nog, ik heb die mensen met Nederlandse nationaliteiten zien werken voor de staat Suriname. Ja. Op het kabinet van de president, van meneer Bouters, waren er mensen met een Nederlandse op het kabinet van de vicepresident. Wat is daar het probleem in? Het probleem is, de Surinamers die mogen stemmen en gekozen mogen worden, die zijn laag opgeleid, want het onderwijs in Suriname is alleen maar bergafwaarts gegaan. Alle intellect heeft een Nederlands paspoort. En ik weet uit de periode toen ik daar woonde in 1980 en 82, zoals mensen als Haakmat, zodra die mensen met een Nederlands paspoort naar de grootste bek, zodra er iets wegging, namen ze het vliegtuig naar Nederland. En wie bleef in de shit? Die mensen met een Surinaams paspoort. Dus vind je niet dat je eigenlijk je president van jouw wet moet maken, dat mensen die notaris willen zijn, advocaat willen zijn, bij de bank willen werken als directeur, dat die mensen allemaal een Surinaamse nationaliteit moeten hebben. En als ze geen Surinaamse nationaliteit moeten hebben, dat ze daar maximaal 2 jaar moeten zitten en de Surinamer moeten opleiden en op moeten rotten. Want deze Nederlanders nemen de beste banen, het hoogste geld. Ik zie ze bij alle dure uitgangsgelegenheden op de rooftop zitten met al het geld wat ze uit Suriname roven met hun kennis. En die arme Surinamer, die zie ik op de hoek van de straat en die kan nauwelijks een biertje kopen. Nou, dat valt mee, Prim. Ik denk dat, kijk, ik denk niet dat het goed is om die nationaliteit te koppelen aan opleidings- of opleidingsniveau. Als je ziet de gretigheid waarop, zeg maar, Surinaamse mensen uit de verpleging, Surinaamse mensen uit het onderwijs, hier in Nederland op de Antillen werk kunnen vinden. Directeur Kersten, directeur H.J., directeur Kersten, directeur. Maar nu noem je familiebedrijven. Nee, Kersten is een bedrijf van Monrovia Church en dinges. En daar zitten aan de top alleen maar Nederlanders. H.J. de Vries, alleen maar Nederlanders. Dat zijn Surinamers met andere nationaliteit. Ja, dat zijn geen Surinamers, dat zijn Nederlanders. Nee. Ze hebben de Nederlandse nationaliteit. Nee. Ze zijn onderdanen jij van bent haar ook Surinamer. Koning. Jij bent ik ben ook Nederlander. Nee, nee, ik ben absoluut geen Surinamer. Nee, maar jij, voor ons ben je Surinamer. Nee. Maar ik wil het. Maar kom, nu kan je tegen me zeggen. Premier bij homo, maar ik zeg ik ben hetero, ja, maar voor ons ben je homo. Nee, ik ben geen Surinamer. Ik heb een Nederlands, ik ben de opper-Nederlander. Qua cultuur, qua achtergrond, qua geschiedenis, rekenen wij jou tot de Surinamer. Nee, maar Rajinder, als ik een Suriname ben en ik vertoon dit gedrag, dat ik mensen ook openlijk zeg, kijk, bijvoorbeeld, als er hier iemand een dief is, zoals die christenhond Siewert van Linden, zeg ik hier op de radio dat die christenhond Siewert van Linden een dief is en een oplichter is en een. In Suriname zijn mensen dieven. Dan zeg ik tegen die mensen, je bent een dief. Dan wordt iedereen boos op. Ik zeg, maar hij is toch een dief? Ja, maar dat zeg je niet. Ik zeg, maar waarom zeg je niet de waarheid moet gezegd worden? Dan gaan ze tegen mensen in Suriname zeggen, hé vriend, kan je een keer betalen? Want waarom, zeggen die mensen, ja, ik zeg, waarom doe je dat? Dit is toch waar, je betaalt nooit. Ja, nee, maar daar heb je gelijk in. Maar dat neemt niet weg. Dat, zeg maar, kijk, dat is even ook de essentie van het idee van die diaspora-gemeenschap. Hè? Vele mensen vinden het naïef. En ik denk dat het niet naïef is. Als het gaat nu om, laat me een voorbeeld nemen van de belastingexpertise. Een deel van die belastingexpertise die vanuit Nederland geleverd gaat worden aan Suriname, komt van mensen uit de Surinaamse achtergrond. Ja. Een deel van de expertise die straks in defensietermen geleverd gaat worden, komt van mensen uit Nederland met een Surinaamse achtergrond. Klopt. Dus laat het zo zeggen. Dus jij bent ook iemand met een Surinaamse achtergrond. Nee, ik ben niet representant. Het beter zeggen, mijn vriend Lachman Sudama, ja, die Nederlandse advocaat is en voorzitter van VHP Nederland, ja, die vindt zichzelf Surinamer. En ik klopt, laat me nog zeggen, ik ken nog zeker, als er mensen die van Surinaamse afkomst, dan is mijn permanente discussie met die mensen. Dus ik behoor door de 10% minderheid die zegt, je nationaliteit is je identiteit. Mm-hmm. En dat als je, daarom heb ik respect voor Jules Albert Weidenbos. Hij is naar Suriname gegaan, hij heeft zijn Nederlands paspoort ingeleverd. Mm-hmm. Hij loopt met zijn Surinaams paspoort. Hij is een visionair, heeft alleen een gat in zijn hand. Maar goed, mm-hmm, en een dief. Maar voor de rest is Jules Albert Weidenbos een geweldige politicus waar ik graag met bewondering naar kijk. Maar die heeft zijn Nederlands paspoort ingeleverd. Ik heb moeite met het feit dat die mensen een Nederlands paspoort houden en Suriname spelen. Maar ik geef toe, ik zit hier, ik sprak weer laatst met iemand. Die zegt, ja, Prem, ook weer, Santokhi heeft wat de verkiezing gehouden. Allerlei mensen van Afrikaanse afkomst, die zien me. En zeggen, gefeliciteerd. Ik zeg, waarom? Je man heeft gewonnen. Ik zeg, welke man heeft gewonnen? Rutte heeft gewonnen. Rutte is niet mijn man. Mijn vrouw is Lilian Marijnissen. Hij zegt, nee, we praten over Tjaan. Ik zeg, maar waarom? Ja, maar het is toch jouw partij? Ik zeg, waarom is dat? Omdat we op elkaar leken. Dus het is zo, maar die mensen voelen zich Surinamer. En het klopt, er zijn een heleboel mensen hier die, net zoals jij zeggen, die eigenlijk Nederlanders zijn, maar pretenderen Surinamer te zijn. En die inderdaad, maar ik vind als ze baantjes nemen, ja, als ze notaris worden, ja, als ze advocaat worden, dan vind ik... Ik geef je toe, er zijn een aantal functies waarvan je zegt... ik ben ambassadeur geworden en ik heb zeg maar de Surinaamse nationaliteit... Ja, ik vind het niet zo slim van je. Heb je hele leven word je die Surinaamse nationaliteit. En na je ambassadeurschap word je weggetrapt. Nou ja, als dat het lot is wat een ambassadeur betreft, dan is dat het lot. Maar ik denk dat ik een principiële keus gemaakt heb. Als je die functie wil vervullen en die functie in het land wil vertegenwoordigen, moet je nationaliteit hebben. En zo zijn andere functies waar je zeg maar, iemand moet de nationaliteit van het land hebben. Maar er zijn ook een heleboel andere leidinggevende functies waar dat niet per se nodig is. Als de top van het Nederlandse bedrijfsleven alleen uit Fransen zou bestaan, wil ik zien of KLM en al dat soort bedrijven, als alle beursgenoteerd bedrijven van Nederland bestuurd zouden worden door Fransen, zou dit land te klein zijn. Zouden niet alleen de PVV-vraag hebben gesteld, maar ook de SP. Maar er zijn ook een hele hoop banken in Nederland waar de top niet door Nederlanders wordt ingevuld. Maar ja, de Fransen... Maar niet Maleisiërs... dat ben ik met je eens. Ja. Ik heb een probleem, Rajinder. We moeten naar het nieuws van 1 uur. Een uur zit er al op. Okay, snel hoe snel dat gaat. Hè? Luisteraars, we gaan na het nieuws van 1 uur verder met de ambassadeur van Suriname in Nederland. Ik weet dat u altijd in de tweede uur kan bellen, maar we gaan het een beetje lang, want ik heb nog een paar vragen die ik al moet stellen, want er moet echt een paar dingen nog duidelijk gemaakt worden. Dus tot zo na het nieuws van 1 uur. En ik hoop dat die Engelsen hier zelf moet plegen. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Italië heeft de finale van het EK voetbal gewonnen. Na verlenging en penalties tegen het Engelse elftal werd het op Wembley 3-2. Er ging een turbulente wedstrijd aan vooraf. Na 2 minuten scoorde de Engelse verdediger Shaw. Dat was de snelste goal ooit in een EK-finale. In de tweede helft maakte Bonucci voor Italië de gelijkmaker. De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. Burgers en bedrijven betalen te veel energiebelasting in verhouding tot de klimaatschade die ze aanrichten. De zware industrie en de lucht- en de scheepvaart betalen juist te weinig. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het Planbureau is de milieuschade door de grootverbruikers vele malen groter dan door de belastingen die ze betalen, wordt goedgemaakt en zijn de kosten ongelijk verdeeld. Woensdag presenteert de Europese Commissie nieuwe plannen rondom de zogeheten emissiehandel. Eerder lekte al uit dat Brussel extra heffingen wil opleggen op kerosine en brandstof voor de scheepvaart. Duizenden inwoners van Cuba hebben gedemonstreerd tegen het communistische regime van president Díaz-Canel. Ze scandeerden daarbij leuzen als vrijheid en stop de dictatuur, meldt onder andere de BBC. Demonstraties zijn zeer ongebruikelijk op Cuba, waar de communistische partij de enige partij is. Díaz-Canel volgde dit jaar Raúl Castro op, de broer van de overleden oud-president Fidel Castro. Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De regering bekijkt nog of zo'n boosterprik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen weer toe, met name door de Delta-variant. Pfizer en BioNTech zeggen dat een extra inenting de hoeveelheid antistof in het lichaam fors verhoogt. En dan het weer. Vannacht klaart het op. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag is er een mix van sluierwolken en zon. In de middag kans op een onweersbui. Het wordt dan tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Luisteraars, Niels Grimmelink is de technicus. En hij is boos omdat ik in het eerste uur zijn naam maar 1 keer heb genoemd. Want ik heb niet steeds de hele riedel geholpen. Omdat het gesprek met Rajinder zo interessant was. Dus gaat hij om het te pesten dat NPO Radio is. Want dat moet hij namelijk voor 12 op 12 uur aan draaien. Maar in de nacht hoeft het niet meer. Maar dan zit Niels gewoon om het te pesten. Oké, Niels Grimmelink, dat is de technicus. Dus hopelijk draai je het spotje niet meer. Goed, het is maandag 12 juni 2021, luisteraars. Het is bijna drie minuten over 1. Welkom bij het laatste uur van de 283ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Het is wel een goeie hoor. Uw gast is zijn excellentie Rajendra Karki, ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland. De technicus is Niels Gribbeling. De regieassistent is Damian Doe van Glanewegel. Ik ben Primera de Kuchoen. U kunt reageren via Twitter, apenstaartzpp op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat of via de Radio 1 app. Het e-mailadres is zwartepriet@apenstaartpownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres lezen, die lezen we niet. En ik ga het telefoonnummer nog niet noemen, want ik wil even nog wat vragen stellen en anders. Goed, Rajendra Karki, dus even, begrijp, de vraag van mij was, begrijp de Nederlandse politiek en de Nederlandse ambtenaren, mm-hmm, dat het niveau van het ambtelijk ondersteuningsapparaat in Suriname heel erg zwak is? Nee, we hebben met elkaar afgesproken dat er zeg maar gewoon deficiten zijn in een aantal zaken en dat daarvoor technische assistentie. Luisteraars, ik hoop van deze man. Dus ik zou gewoon zeggen, gewoon Nederlands, dat het allemaal, want ze zegt nee, deficiten, dat gebruik je heel moeilijk woord, die de Surinamers niet snappen. Dus dan zeg je nee, ik heb niet gezegd dat jullie niet deugen. Ik heb gezegd dat er deficiten zijn. Ja, maar het is gewoon, je hebt net uitvoerig beschreven, zeg maar, op welke terreinen er gewoon een tekort is aan expertise. Ja. En er is een oorzaak daarvoor. De goede mensen zijn weggepest. Goede mensen zijn weggegaan. En mensen die dat tekort aan expertise, dat moet opgevuld worden. En ja, dat kan op dit moment, denken wij, het snelst door zeg maar goede samenwerking met Nederland. Door een beroep te doen op mensen in de Surinaamse gemeenschap en diaspora, die op heel veel plekken in allerlei lagen van de samenleving zitten en expertise hebben. En die ook bereid zijn om wat te doen. En die, kijk, ze hebben ook even gezegd van luister, ik wil niet dat alle Surinamers, ik kan niet van ze vragen dat ze in Suriname komen en in Suriname wonen en een paspoort inleveren. Dat is een soort irreëel. Waarom? Omdat mensen hier hun leven hebben. Mensen hebben hier kinderen, ja, mensen hebben huizen, en? Mensen hebben banen en dergelijke. Mensen hebben partners die een carrière hebben. Rajender, dus, ik heb een vrouw, ja, met 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Ja. Maar als ik morgen een nieuwe vrouw tegenkom, dan ga ik tegen die vrouw zeggen, oké, weet je wat, je wordt mijn buitenvrouw. Dan zei die vrouw, oké, dus wanneer je zin hebt, kom je langs. Ja, maar wanneer je zin hebt, vier je feest met me. Maar ondertussen kan ik niet op je bouwen, want je gaat weer naar die andere vrouw. Dus dan heb ik tijdelijk enig genot van je. En hoe dan? Hoe moet ik een toekomst met je bouwen? Nee, maar dat is... Liefde voor een land is net als liefde voor een vrouw. Je kan niet 2 vrouwen hebben, je kan niet 2 landen dienen. Nee, maar je kunt wel zeg maar betrokken raken bij wat er in Suriname gebeurt. Ja, maar je kan betrokken raken en die betrokkenheid kun je op verschillende manieren... Oké, dan moet je het vrijwillig doen. Dan moet je geen geld nemen. Dan moet je geen koperen cent nemen. Dus dan moet ik bij die vrouw, als ik die vrouw wil ondersteunen, moet ik geen seks met haar hebben. Kunnen we uren tori praten? Maar, nee, maar dan moet ik zeggen, nee, mensen met een Nederlands pas. Maar ook dat is niet reëel. Kijk, als je mensen niet? Kijk, stel dat je vraagt, laten we een concreet voorbeeld nemen. Je vraagt iemand om zeg maar te komen helpen op het ministerie van Arbeid. Ik noem maar wat. Die meneer, Surinaamse mevrouw of meneer, ja, die had hier een baan. Ja. En die is hier, die werkt hier. Die had op basis van die baan inkomen waarmee hij zijn gezin, ja, en zijn dingen onderhield. Die gaat naar Suriname. Dan kun je toch niet zeggen van luister, je mag geen geld meer verdienen. Hij gaat werken in Suriname. Hij gaat prestatie leveren in Suriname. En dat moet gewoon vergoed worden. Ik bedoel, een paar domme horen als ik die zeg maar vrijwillig heel op doen. Ik heb een vriend van me. Maar ik zei wat vertellen. Op expertise moet gewoon. Ik heb tegen een vriend van me gezegd, de waarheid moet gezegd worden. En toen was hij heel boos op me. Het is ook zo'n Nederlander, die speelt Surinamer te zijn. Ze zeggen, ja, ik ben gekomen om dit land op te pakken. Ik zeg, daarom ben je niet gekomen. Ik ben gekomen omdat je geen fucking carrière kon maken in Nederland. Ik wist wat voor problemen je allemaal had. Ik zeg, in Nederland kon je niet verder. En nu kom je hier en dan ben je één nog koning. En dan speel je hier geweldig en zogenaamd verliefde voor. Ik zeg, je liefde voor je land hebt liever dat paspoort in. Die jongen praat niet meer met me. Dus ik moet hem nu mijn ex-vriend noemen. Want hij vond het vervelend dat ik hem dat zei. Ik zeg, want ja, ik weet wat je... Dus het Suriname... Ja, er zijn ook voorbeelden van mensen die hier niet de voeten kunnen in het Suriname. Ja. Nou, maar dat zijn maar voorbeelden. Maar dan liever je paspoort in, want dan kom je daar. Maar dat zei ik ook deze. Waarom liever je paspoort in? En weet je wat ik het ergste vind, Rajender? Dan komt die man daar op een positie. En dan verdient hij geld. En hij is inderdaad iets beter gekwalificeerd van iemand van Surinaamse afkomst. Maar hij kan nooit kiezen of gekozen worden. Ja. En daardoor, terwijl als ik een man van Surinaamse af... met de Surinaamse nationaliteit op die functie... kan die persoon zich doorontwikkelen. Dus wat ik zou willen is een zuivering... in alle parastratale bedrijven en ambtelijk apparaat... van mensen met een Nederlands paspoort... zodat Santoki en jij kunnen zeggen... die ambtenaren in vaste dienst, die moeten een Surinaams paspoort... dan komt die technische bijstand, dan gaan we die Surinamer... zich verder laten ontwikkelen. Maar die Surinamer kan zich niet ontwikkelen, want dat hoofd van dat departement heeft een Nederlands paspoort. Die Surinamer kan zich niet verder ontwikkelen, want al die mensen met een Nederlands paspoort hebben die leuke posten genomen, die leuke toelagen hebben. Dus ik zeg, begin met de zuivering van het ambtenarenapparaat en van mensen met een Nederlands paspoort. Zet daar die Surinamer met het deficit en zeg, wat is je deficit? Dan ga ik je opleiden. En dan mogen Nederlanders op komen opleiden voor het tijdelijk. Maar die man in die aanstelling, dat je niemand met een Nederlands paspoort in parastrataal of belaat om geen parastrataal. Want dan investeer je in de Surinamer. Want ik heb gefrustreerde Surinamers gezien. Die zeggen, Prim, ik kan me niet doorontwikkelen. Ik wil naar de universiteit, maar de staat wil het niet voor me vergoeden. Dat hoofd die daar zit willen niet vergoeden. Want als ik hoger opgeleid ben, dan ga ik zijn functie nemen. Want dan weet hij dat ik beter ben, want dan kent jullie dan beter. En weet je dat er nog steeds een brain drain gaande is? Ik kan je nee, maar goed, vier personen noemen die bij de VHP zeer actief waren, jonge mensen, waarvan drie in Nederland en één in Amerika zit. En dat waren talenten met heel veel kwaliteiten en intellect. En waarschijnlijk ken je een aantal van ze. Dus die zijn weggetrokken. Ik ken jongens die... Dus dat zeg ik tegen die jongens. Ze hebben liefde voor het land. Maar ze beginnen kinderen te krijgen. En ze moeten overleven. Nee, maar ik ga niet met je mee dat zeg maar de nationaliteit bepalend is of iemand wel of niet een goede job kan doen in Suriname. Het gaat niet om die goede job, Rajinder. Het gaat erom niveau van ontwikkeling van de bevolking die kiest en gekozen kan worden. Dus om het actief en passief kiesrecht... Nee, maar voor bepaalde functies hoef je helemaal niet gekozen te worden. Nee, het gaat me daar niet om. Wat ik wil zeggen is, het actief en passief kiesrecht, daar heb je weinig mensen die een hoger ontwikkeling hebben en inzicht. Maar als je die mensen in het ambtelijk apparaat zou zetten, zouden die mensen zich ontwikkelen. En nu wordt de ontwikkeling tegengehouden door die Nederlanders die niet kunnen stemmen en niet gekozen kunnen worden. Dus wat gebeurt met die Nederlanders? Ze houden de deficiten. Ze hebben de vorige regering onder Bouters op het einde hebben ze toen gepubliceerd wat is het opleidingsniveau van de Surinaamse ambtenaren. Toen waren ze toch allemaal onder middelbaar niveau. Ze hadden volgens mij nog geen 0,7% had HBO plus. Dus het opleidingsniveau van die ambtenaren is laag. Maar als je dan gaat kijken, wat deden ze? Maar jouw stelling is dat als iemand een andere nationaliteit heeft, dat ze opleidingsniveau omhoog gaat. Nee, wat ik zeg is, die mensen met de Surinaamse nationaliteit moeten meer en beter geschoold worden. Ja, maar moet je doen door... Maar dat geldt voor iedereen die in Suriname is. Maar dat moet je doen door ze on-the-job training te geven. Ja. En die on-the-job training maakt voor hun een carrièrepad. Nu is het probleem van hun carrièrepad dat er een Nederlander daar zit waardoor ze geen carrière kunnen maken. Nee, maar als je zaak omdraait, dan zeg jij dus iedereen die in Nederland woont moet een Nederlandse nationaliteit hebben, anders kan hij Nederlandse geen Nederlandse functies vervullen. Nee, in Nederland zijn we een land met hoogopgeleide mensen. Nee, maar... Het probleem van Suriname is de brain drain. Maar probleem die staat van... los van de onnationaliteit. Nee, maar wat gebeurt is, er zijn 140.000 mensen, of ze zullen nu, het zijn 40.000 weer met de staart tussen benen naar Nederland, toen het slecht ging, alles, daar vluchten ze weer, dus nu zullen het 86.000 mensen zijn met een Nederlands paspoort. Die zitten op functies, ik leg het niet goed uit, dan zal ik het proberen uit te leggen. Nee, het heeft niks te maken met goed uitleggen. Nee. Het is gewoon een fundamenteel verschil van inzicht over hoe je er tegenaan kijkt. Ik denk dat zeg maar de Surinaamse regering niet kijkt naar de vraag van luister, is jouw nationaliteit bepalend voor wat je bijdrage kan zijn aan Suriname? De vraag wat bepaalt of je bijdrage kan leveren aan Suriname is die expertise die je inbrengt. En dat kan zijn ik snap iemand je, met een Nederlandse nationaliteit, dat kan iemand zijn met maar, een maar wat met ik probeer te zeggen nationaliteit, is, ja, ik snap wat je zegt. Dus maar voor mij gaat er een fundamentele punt. Als maar jij is voor jou fundamenteel. Bij fundamenteel maar punt is niet fundamenteel voor de Surinaamse regering. Mijn fundamenteel punt is dat waarom kan een moordenaar en kookdealer president worden, omdat die bevolking die op hem stemt. Ik zal het niet de deplorables noemen zoals dingen het bij Trump deed, Hillary Clinton, maar we weten dat hoe hoger iemand opgeleid is, hoe meer inzichten mensen hebben, hoe minder ze achter rattenvangers van Hamelen aanrennen. Nou ja, Nederland is een heel hoog opgeleide samenleving. Ja. En er zitten een aantal... Jij zal het zeggen, maar PVV en zo, daar rennen idioten. En voor idioten, daar stemmen mensen ook massaal op. Nee, je kunt ook vragen stellen bij hoe mensen tot bepaalde keuzes komen. Eens. Maar wat ik probeer te zeggen, toen ik in Suriname was, merkte ik dat in het ambtenarenapparaat, waar ik vroeger... Ik heb het geluk gehad dat ik daar gewoond heb en vaker terug ben gegaan. En dan als er bijvoorbeeld in het rechtssysteem of zo, dan kwam ik. En dan waren er mensen met de Surinaamse nationaliteit, die waren daar hoofd en die draaiden dat heel goed. Nu merkte ik dat die man op een gegeven moment gefrustreerd raakte, want Hij kon niet verder, die man is weggegaan. Mm. En die man is vervangen door iemand die minder hoog opgeleid is en hetzelfde werk doet. Mm. En dan merk je gewoon dat het minder goed gaat. Nou, en nu zie je dat de afgelopen jaren er dan zeggen, dan komt er zo'n technische bijstander met een Nederlands paspoort. En die komt daar zitten, want die heeft iets meer kennis, maar die heeft minder kennis dan die oude man van Surinaamse nationaliteit die weg is. En die zit op die functie. En die mbo'er, die wordt nooit een hbo'er, want er wordt geen opleiding voor hem betaald. Oké, maar laten we even als gedachte-experiment om jouw spant even vasthouden. En zeg, luister, oké, dus we gaan dan gewoon we gaan niemand meer uit Nederland vragen om technische bijstand. Even als gedachte-experiment, hè. Niet meer in dienst als ambtenaar. En we gaan ze tijdelijk. We gaan ze recruteren uit... Nee, ze mogen uit Nederland komen, maar tijdelijk driejarig contract. We gaan ze recruteren uit Moldavië. Nee, tijdelijk driejarig contract. Dan is het standpunt van jouw stelling dat die Moldaviërs Suriname moeten worden, anders kunnen ze niet functioneren. Nee, ik zeg, die Moldaviër speelt niet dat hij Surinamer is, want we zien allemaal dat hij Moldaviër is. Hij kan niet de Surinamer uithangen. Nee, maar het gaat toch om de expertise? Het gaat erom dat we in slaap worden gesust, omdat we denken dat die man die lijkt op de Surinamer is, terwijl hij een Nederlander is. Nee, alleen vertelt hij het aan iemand. Dus ik zeg, laat iedereen. Zou je het willen beperken tot 3 jaar? Mensen met een Nederlands paspoort in overheid en parastatale bedrijven, maximaal 3 jaar. Na 3 jaar moet er al een Surinamer opgeleid zijn. Hij krijgt die baan met de opdracht. Je moet deze baan doen en je moet een Surinamer opleiden met een Surinaams paspoort om deze baan over te nemen. Maar als onderdeel van die technische bijstand is juist om inderdaad mensen in Suriname op te leiden. Met een Surinaams paspoort. Ja, ik denk niet dat we gaan kijken naar welke paspoort die mensen hebben. Ze moeten een goede job leveren en presteren. Oké, okay, Rajender, nog één andere vraag. Kijk, er is veel negativiteit rond Suriname, die ook... De strijd is Suriname tussen... veel mensen begrepen niet. Ik heb ooit de dingen gebruikt om te zeggen dat Santokki eigenlijk in een brandend huis, zonder dak, terwijl het regent, met een gaslek, in het huis gaat. En er moet ook nog, het huis is leeggeroofd en je moet dat huis gaan stutten. En dat mensen erg ongeduldig zijn, want die man zit er nu een jaar als president. En die mensen denken, ja, in een jaar, maar ik zeg ze, zelf als je Bill Clinton daar zo zet, of Obama of Rutte, het inventariseren van de shit duurt al bijna een jaar en dan ben je er nog niet. Snappen de Surinamers in Nederland het wel, dat het nog tijd kost en dat het niet allemaal in één klap gepiept is? Ik denk het merendeel wel. Kijk, we moeten denk ik... dat heb ik dus ook met vallen en opstaan geleerd. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken wat er zeg maar op social media rond gebazuind wordt. Dat als je dat analyseert, is dat eigenlijk een kleine groep. Of minder kleine groep. In ieder geval, het zijn steeds dezelfde mensen die op een aantal dingen hameren. Maar ik denk dat de overgrote deel van de Surinamers hartstikke goed begrijpt wat er aan de hand is en dat het tijd kost. Wat, denk ik, het lastig maakt, is dat we misschien in ons enthousiasme iets meer hebben beloofd dan we hadden kunnen waarmaken. Maar tegelijkertijd zeg ik daar ook bij dat we zeg maar in geen enkele wijze hadden kunnen voorspellen wat we zouden aantreffen. Ik ben zelf dan onderdeel geweest van de mensen die hebben geschreven aan het wederopbouwplan, het regeerprogramma en dergelijke. En dan kwamen we met scenario's en cijferwerk. En dan vroegen we van, luister, nou weet je wat, stel dat het 10% erger is. Stel dat het 20% erger is. Maar als je dan aantreedt en merkt dat het niet 10 of 20% erger is, maar meer dan 100% erger is, dat terwijl de president inauguratie gaande is, er nog geprobeerd wordt een paar 100 miljoen weg te sluizen van de postspaarbank, dan kun je dus voorstellen dat er eigenlijk, net wat jij zegt, die metafoor die je gebruikte van het brandend huis en dergelijke, dat is de situatie waar we in terechtgekomen zijn. En dat kost gewoon tijd. En daarom zeg ik ook, luister, laten we die tijd ook gebruiken. We hebben 5 jaar. En er zijn dingen die al aardig op rit zijn. Ik denk dat de minister van Financiën een waanzinnig, fantastische job presteert. Als je ziet wat hij nu gedaan heeft om zeg maar in ieder geval het huishoudboekje te stabiliseren. Ja, we kunnen dus inkomsten van overheid en salarissen kunnen we dus betalen zonder te lenen. De inkomsten uit belastingwervingen begint een beetje te groeien. Er vindt er nu onderhandelingen plaats met schuldeisers samen met het Franse bedrijf Lazare, die naar een oplossing Lazare is een soort Goldman Sachs van Frankrijk. Dus ja, het is een bedrijf wat zeg maar ook voor landen als Mexico en Ecuador en Argentinië heeft geholpen om die schuldenproblematiek van die landen. Maar het leuke is ook als je met Lazare werkt, want Lazare heeft goede banden met de Franse overheid en de Franse financiële instellingen. Ja. Dan heb je ook weer zeg maar een soort versterking vanuit. Dus daar heb je Frankrijk, Nederland. Ja. En dat zal je straks weer steun nodig hebben bij de ECB. Want ja. Je hoeft er geen rocket science voor geleerd te hebben. Maar wat het belangrijkste is, wat Suriname moet doen, is dat het obligaties kan uitschrijven die gegarandeerd worden door de ECB. En het moment dat dat gebeurt, hier is ons spaarrente nul. Het moment dat jullie obligaties uitgeven, gegarandeerd door de ECB voor 2%, denk ik dat ik massaal mijn geld daar zal zetten. Want ik krijg toch geen moer op mijn spaarrekening hier. Dat is een van de belangrijkste punten die ik zeg maar in mijn gesprekken met Nederlandse politici benadruk, is dat zeg maar naast alle sanerings maatregelen die nodig zijn met IMF en noem maar op, is er eigenlijk behoefte aan een soort wederopbouwfonds. En ik denk dat Nederland daar zeg maar de lead in zou moeten nemen. Marshallhulp. Een soort Marshallhulp. Het ja. is gewoon onontbeerlijk. En ik denk dat Nederland samen met andere landen als de Verenigde Staten en Frankrijk daar de lead in, misschien met de Britten erbij. Maar en weet je, het gaat in essentie niet om idiote bedragen. Nee. Het gaat, de buitenlandse schuld is 4 miljard. Ja. Nou, dat is een beetje de steun aan de KLM. Ja. Het is niet eens het bedrag waar je zeg maar een donorconferentie voor kunt organiseren. Want er komt niemand. 4 miljard, daar komt niemand voor. Nee. 400 miljard Griekenland of zo, dan komen ze in de benen. Dus ik denk. Maar Suriname dat, heeft, ik denk als Suriname max 800 miljoen US dollar heeft, dat jullie al een hele eind komen. Ja, en we hebben het ook niet in één keer nodig. Hè? Want de absorptiecapaciteit van de economie is natuurlijk ook beperkt. Dus, maar in ieder geval dat je weer een aantal dingen kunt beginnen te doen waardoor er productie op gang komt. Ja. En dat is denk ik de belangrijkste boodschap die nu misschien zeker in deze kabinetsformatieperiode Suriname hopelijk ook wel doordringt bij politieke partijen. Rajinder, ik heb een probleem. De formule van dit programma is dat mensen mogen bellen en er hangen al 1, 2, 3, 4, alle lijnen zijn vol terwijl ik een nummer niet heb genoemd. Ik zal eerst beginnen met de vragen die per mail en zo gesteld zijn. Jerry Alon, vaste gast in dit programma en dingen. Ha, Prim, ik heb een vraag aan zijn excellentie Kargi. Demissionair minister Blok kreeg veel kritiek uit Surinaams ook, toen hij net als Prim zojuist Suriname een veel state kwalificeerde. Wat vindt u zelf van deze term als het over Suriname gaat? Ook ben ik benieuwd naar wat het zou vragen om de betrekking tussen Nederland en Suriname te verbeteren. Groet Jerry Alon. Maar hij heeft dit gestuurd om 0039, dus een deel van die vraag heb je al beantwoord. Maar ja, de failed state, dat was het toch onder Boutersen. Ja, maar ik denk zeg maar de context waarin het toen door minister Blok was gekomen was zeer ongelukkig en ook niet helemaal van toepassing. Want hij koppelde het aan zeg maar de etnische diversiteit in Suriname. Dat kan ik, als ik me goed herinner. Maar goed, het is allemaal gepasseerd station. Er zijn over en weer. Maar ik was het met hem eens dat tot 2020 Suriname een failed state was. De rechtsstaat functioneerde niet goed. Je minister van Financiën is voortvluchtig. Dit is toch het kenmerk van een failed state. Die staat op de Interpol-lijst. De directeur van de centrale bank zit in de gevangenis. Dat is toch het voorbeeld van een failed state. Er was één drugsboot die gevangen is. Dat verhaal vind ik zo prachtig, luisteraars. Er waren twee moslimjongens die mensen zouden posten die naar ISIS zouden gaan vechten. Daarvoor is er een speciale contra-soort unit gemaakt die rechtstreeks onder de procureur-generaal ging. En toen heeft de Amerikaanse DA gezegd, hé, we hebben eindelijk een betrouwbare overheidsentiteit. Dus ze hebben informatie doorgegeven. En warempel, er wordt de hele duikboot vol met cocaïne aangehouden. Nou, onder meneer Boutersen zijn vervolgens daar de mensen aangehouden. Iedereen, de duikboot is verdwenen, kan geen contra-expertise worden gedaan. Alle ambten, alle politieagenten die zaten op die unit zijn één voor één weggehaald. Dat is toch het. En nu kunnen die mensen kunnen niet veroordeeld worden. Dat is toch een failed state, Rajinder Kargi, of ben ik gek? Nee, je bent niet gek, maar het is een discussie die al afgerond is. En ik ga daar verder niet meer over. Oké, de failed state, Jerry Alon, de failed state is nu aan het repareren. Dus Suriname is nu. We zijn nu heel druk bezig om zeg maar het imago van Suriname echt weer te verbeteren. En er is ook alle leden voor om het te verbeteren. Maar jullie zijn niet alleen bezig met het imago. Jullie zijn echt daadwerkelijk bezig om die falende rechtsstaat te repareren. Jullie zijn bezig om weer een functionerende civil authority te maken. Jullie zijn weer bezig om gewoon de simpelste basisdingen. Want luisteraars, de Surinaamse regering onder leiding van president Chandrika Kapersat staat ook weer, dat kan ik zeggen. Want ik heb informatie, de gender heeft het toch al verteld dat ik zoveel dingen weet. Ze zijn ook gewoon op de basisniveaus dingen aan het herstellen. Bijvoorbeeld dat een juffrouw een school genoeg lesmateriaal heeft, dat kinderen in veiligheid naar school kunnen gaan, dat er geen dronken mensen doodrijden en door kunnen rijden. Dus jullie moeten echt dat bussen weer veilig zijn. Dus jullie zijn gewoon heel veel gedaan. Ja. Ik wil zeggen, het herstel van de rechtsstaat en alles wat te maken heeft met veiligheid is een prioriteit. En daar wordt ook hard aan gewerkt. Oh, ik kreeg van Iris Verwij, geïnspireerd door de giftige dynamiek tussen lokale Surinamers en diaspora-Surinamers. Zo gemakkelijk zal Surinaamse technische bijstand niet geïnteresseerd worden, de locals. Beware, wij zijn hier, wij en zij hier en daar. Wij zijn vandaan en zij van hier, maar eigenlijk zijn wij ook van hier. We leven met beelden, we leven met pijn. Oké, wambo somimiri. Oké, dus wat ze zegt is, zullen die mensen in Suriname ook die weerstand, want ik vertelde over die Suriprofs die naar Suriname gingen en werden uitgefloten, hè, dus daarom spelen ze meer. Is dat de weerstand tegen de euronamers, zoals Surinamers met een Surinaams paspoort die mensen noemen, zal die weerstand wat minder zijn, want er bestaat ook een weerstand daartegen? Ik denk het. Kijk, ik ben een optimistisch mens. Hè? Dat zul je wel gemerkt hebben aan de hand van dit gesprek. Dat een hele hoop pessimisme waar mensen, zeg maar, Suriname mee benaderen. En ik heb het niet over jou, maar ik heb het ook over andere mensen die zeggen van, ja, hebben ze onbegonnen operatie, wat doe je nou? En dit. Nee, ik geloof daar niet in. Ik denk echt dat er, zeg maar, kansen zijn voor Suriname, en die kansen zijn we nu bezig in te vullen. En dat is niet makkelijk, maar ik geloof echt dat, zeg maar, wat wel zo is, dat, zeg maar, dat onbegrip wat is ontstaan tussen Surinamers in Suriname en Surinamers in Nederland, dat is wel problematisch. En ik heb daar nog geen antwoord op, maar ik denk wel dat daar wel wat mee moet gebeuren. En het is ontstaan, in mijn ogen, in mijn beleving, is het ontstaan na de onafhankelijkheid. Toen gezegd werd van, jullie zijn gevlucht, ja, en wij zijn hier gebleven. Toen ik in Suriname woonde in 1977... en ze kwamen uit Nederland, mensen die op me leken, of mensen van Afrika, zeggen, dan komen ze terug met zo'n tongval. Ze zeiden, ik rot op, omdat je in Nederland woont. Denk, en ik heb in Nederland gewoond, ik weet dat je driehoek achter woonde, en ik woonde in de kast van huis. Ik zei, ze komen hier niet belangrijk doen. Ja. Maar er is dus aanleiding... Ja. Mensen hebben aanleiding gegeven over en weer. Maar Rajinder, ik zou je nog erger zeggen. Ik was naar Marokko. Uh-huh. En als mensen van Marokkaanse afkomst in Marokko komen en ze ontdekken dat het een Nederlandse of een Franse Marokkaan is, en die groente die ze aan een lokale Marokkaan verkopen is 2 dirham, dan vragen ze 4. En die mensen hebben het door. En die jongens van Marokkaanse afkomst zeggen, Prim, in Nederland word ik gediscrimineerd. En hier in Marokko word ik gediscrimineerd. In Marokko hebben ze pleurishekel aan die Marokkanen. Ze vinden de Franse Marokkanen de ergste, daarna de Nederlandse, daarna de Belgische. Dus die lokale mensen. Als je in Turkije komt, want die mensen komen dikke poen uit Nederland met hun huis, worden ook door de locals. Ik heb een jongen uit Ethiopië. Die gaat terug naar Ethiopië. Ze hebben pittering-hekel aan hem, want je komt dikke mik spelen. Weet je waarom in Suriname, de mensen die problemen met me hebben in Suriname zijn mensen met een Nederlands paspoort. Weet je waarom de lokale mensen in Suriname nooit problemen met een Surinaams paspoort? Als ik daar loop, loop ik met een slipper, een korte broek en een t-shirt. En als ze vragen wat je doet, zeg ik, heb een uitkering in Nederland. Mm-hmm. Dus maar al die mensen die komen naar Suriname, die een is doctoraan. Dus heb je ooit iemand gezien in Suriname die uit Nederland kwam, die zei, ik ben een loser, ik heb een uitkering. Ze zijn allemaal geweldige mensen, komen dikke mix spelen. En nu met social media en zo weten mensen ook dat ze liegen. Dus die euronamers hebben de neiging om daar te zitten en dan te doen, alles deugt hier niet, niets deugt bij ons, dus alles beter. Ik zal je een mooi voorbeeld geven. Ik sta in de rij, ik land in Suriname, ik sta in een rij, als je vanuit het vliegtuig komt, en die rijregender, je weet het, oké, jij bent nu, maar voordat je diplomaat was, het duurt een kwartiertje, max 20 minuten, dan ben je door de militaire politie en dan kan je bij je bagageband zijn. Waar een groep zwarte Nederlanders, nou, het duurt wel lang hoor. Toevallig bleef ik 2 weken en 2 weken later kwamen zij ook terug naar Nederland. En je weet, soms als je 's ochtends landt op Schiphol, hebben ze weinig mensen. Toen stonden we 30 minuten in die rij, waren we nog niet eens aan de beurt. En die mensen staan daar en tik, tik, even. Ik zeg, mevrouw, Weet u nog dat u 2 weken geleden in Suriname landde? Toen stond u een kwartier te klagen omdat het te lang duurde. We staan nu al 20 minuten en we nog 10. Waarom staat u nu niet te klagen? Ja. Wat deugt er nu niet? Dus ze hebben, en die Surinamers met een Surinaams paspoort, die voelen dat. Die voelen, weet u, toen ik daar woonde... Dat gedrag is ook hinderlijk, dat ben ik ook met je eens. Dat is, en dat, als ze kwamen, zeggen ze ook, wie denken wel dat je bent, omdat je in Nederland woont, ben je niet. Maar ze denken, weet je, dat witte koloniale denken, dat is overgenomen door die zwarte mensen met een Nederlands paspoort. En toch ga ik proberen te nuanceren om te zeggen van, luister, kijk, er zijn natuurlijk, ik ben met je eens. Er zijn mensen die daar met 30 graden en knielaarzen gaan lopen en bontjassen. Dat is natuurlijk gewoon onzin en dat moet niet gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat er een groep anderen zijn die wel gewoon daar naar Suriname komen en gewoon bij familie logeren en bij in het district logeren en helpen en doen en zich gedragen op een goede manier. En ik denk, ik heb deze discussie met mensen, zowel uit Suriname als mensen in Suriname gehad. Hè? Want er zijn dus zeg maar, er ontstaan de beelden die jij net beschrijft over het gedrag van Suriname. Ik heb het gezien. Nederland. Ja, ik heb ze ook gezien. Maar dit zijn beelden die ontstaan en die eigen leven gaan leiden. Maar er zijn ook beelden die ook waar zijn voor wat er in Suriname gebeurt. Ik kom bij een arts en die man heeft zo'n stapel vaktijdschriften die allemaal nog in folie zitten. Dat betekent dat hij zijn vakliteratuur niet heeft bijgehouden. Ja. En dan komt een andere arts uit Suriname en die ziet dat. Ja. En die zegt, nou, ik praat dus met iemand die mij niet accepteert, maar zijn eigen vak ook niet heeft bijgehouden. Nee. En zo zijn er nog meer van dat soort voorbeelden. Dus het is niet zo dat het eenzijdig alleen bij één groep is. We moeten ook zeg maar, naar de andere kant kijken. En waar ik voor pleit is dat op dat punt iets gedaan wordt om die dialoog te starten. Want als we zo blijven praten tegenover elkaar, gebeurt er niks. Ik moet wel zeggen, ik was ook bij een arts. En die had ook, ik weet niet of dezelfde arts is, die had ook die vaktijdschriften. Ik zeg die dingen. Ik zeg, je loopt achter met je fucking literatuur. Maar ik zeg, Prim, jij slaapt, internet, ik doe alles digitaal. De papieren dingen moet ik al opzeggen, ik hoef deze dingen te doen. Toen dacht ik, oké, ik kom erbij, ik heb te snel een conclusie getrokken. Dus, nee, maar het geldt ook voor andere beroepsgroepen. Ja, klopt, Mantico. Dus ik weet niet of diezelfde arts is, maar ik zag ook die vaktijdschriften. Reginder, ik heb een vaste columnist. En die man heeft een al jaren die column sinds 2016, omdat hij opkwam voor de Falun Gong. En die allemaal in de crematoria kwamen. En toen ging heel Nederland nog meet in China kopen, omdat het goedkoper is. Hij heeft nu steeds meer steun, steeds meer Chinese bedrijven gaan voor de Oeigoeren, maar hij heeft steeds om 1:30 zijn kolom. Ja. Dus ik vind het jammer dat je even moet wijken. Maar luisteraars, hier is hij dan, Wilbert Stuifbergen. Een goedenacht, luisteraars. Vandaag over de mens en de rechtsstaat. In 1947 schreef de Italiaan Primo Levi het boek Is dit een mens? Nadat hij als Jood Auschwitz overleefde. Hij analyseerde zowel de gevangenen als de bewakers en wat er aan menselijkheid resteerde. In de nazikampen waren verschillende gradaties van ontmenselijking. Primo Levi beschrijft hoe vlak voordat de Russen Auschwitz bevrijden, een stervende gevangene zijn laatste 2 dagen alleen maar het woord jawohl blijft zeggen. Jawohl, jawohl. Erin geramd als in een hondse gehoorzaamheid. Peter R. de Vries is een man die niet klakkeloos jawohl, jawohl zegt. Hij is bepaald geen ja-knikker. Na de aanslag op Peter R. wordt veelal gemeld dat het een aanval is op onze rechtsstaat. Maar klopt dit? Was of is dit een rechtsstaat? In allerlei geledingen van onze samenleving corrumperen wij ons als het gaat om onze steun aan het Chinese regime. En het loopt uiteen van ons als consumenten tot de koning. Er zijn de talloze artikelen die in China gemaakt worden door slaven, zijn de Falun Gong, Tibetaan of Oeigoer. In onze rechtsstaat is de slavernij toch afgeschaft? De Verenigde Staten weren deels al dit soort slavernijproducten. Nederland dacht ik niet. Ook de Chinese slavendrijvers zijn overal bij ons zichtbaar. Of het nu de sponsoren zijn bij het EK voetbal, zoals Vivo of Volkswagen. En ook bij Wimbledon, waar de Aboriginal Barty, zij won, maar zij maakt ook reclame voor Jaguar en Fila. Beide bedrijven staan op de lijst van de eveneens Australische denktank ASPI, die Oeigoers voor sale schreef. En als straks ook maar ergens in Tokio of Beijing met de Spelen goud wordt gewonnen, dan feliciteert onze regering. Of het nou Rutte is of Willem-Alexander, terwijl het bloed kleeft aan dat goud. Onze regering dus. Onze regering, het parlement, maken onze wetten. Een rechtsstaat is gebaseerd op mensenrechten. Zou je denken, maar niet bij ons. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken zetelt de mensenrechtenambassadeur. Die zei in 2008, ik heb het al vaker gezegd, hij zei in een overleg waar ik een van de aanwezigen was, dat Nederland de mensenrechten aankaart zolang het de handel niet schaadt. Dus volhard Nederland in handel drijven met China. China, dat volgens het China Tribunal een criminele staat is, die groepen uit dat land systematisch uitroeit. Zie de parallel met de Joodse Primo Levi en de nazi's. In plaats van criminele staat kun je China ook een politiestaat noemen. Een der meest interessante getuigen bij het huidige Uyghur Tribunal te Londen is een Chinese politieman die zwaar vermomd en met een vervormde stem getuigde op 7 juni dit jaar. Het roept associaties op met het proces tegen Willem Holleder, waar Peter Laes als kroongetuige ook vermomd was. En net als Peter Laes moet de politieman vrezen voor zijn leven. Hier hoort u de aankondiging bij het Uyghur Tribunal van de politieman met de schuilnaam Wang Leitzan. Our next witness is giving evidence remotely and anonymously. He's been granted protection by the tribunal for his identity. And so that that's quite clear, Mr. Sabi, I think he's giving evidence with a voice distortion. Yes, sir. Wang Leitzan vertelde onder meer bij dat tribunaal dat in de paar maanden dat hij in Xinjiang werkte, we schrijven het jaar 2018, dat ze 300.000 Oeigoeren deporteerden en dat hele dorpen geen inwoners meer hadden. Hij getuigt ook van de ontmenselijking, waartoe de bewakers de gevangenen drijven. Identiek aan de ervaringen, de beschrijvingen van Primo Levi. Als we het over een rechtsstaat hebben, hoe lang duurt het dan voordat onze Nederlandse rechtsstaat een holocaust aanpakt? De Tweede Wereldoorlog duurde van 1939 tot 1945. 6 jaren van rechteloosheid voor Sinto en Joden. Onze regering en parlement weten al vanaf 2006, dat is 15 jaren lang, dat Falun Gong en Oeigoeren eraan gaan voor hun organen. En onze rechtsstaat, onze Nederlandse rechtsstaat, die doet er niks aan. Maar er zijn inmiddels wel 8 andere landen die straffen opleggen aan hun inwoners als ze meewerken aan de orgaanoogst in China. Maar Nederland dus nog immer niet. Peter R. de Vries. Hij doet onderzoek naar de georganiseerde misdaad, zeg maar de onderwereld. Maar China is ook georganiseerde misdaad. Het is de staat China die al een eeuw lang uitroeien tot wapen heeft gemaakt. De staat China, die ook in de VN-veiligheidsraad zit, zeg maar de bovenwereld. Boven- en onderwereld, daar zit geen millimeter verschil tussen. Peter R. is neergeknald met kogels. En de strijdkreet van Mao die luidde, de macht komt uit de loop van een geweer. Een strijdkreet met een religieuze lading, want op die manier winnen de communisten hun zieltjes. Last but not least, wat betreft onze rechtsstaat. Waarom is het exposeren van Chinese lijken nog steeds niet bij wet verboden? Zoals dat wel het geval is in Frankrijk, Tsjechië en ik meen onlangs ook in Groot-Brittannië. Tot zover. Tot zover de column. De getuigenis van Wang Leitzan staat bij de hearing op YouTube, op de hearing van het Uyghur Tribunal. En u kunt het ook vinden op de site van www.uyghurtribunal.com. Is de hearing van 7 juni. Ik herhaal uyghurtribunal.com. En nu weer. Dag Wilbert, tot de volgende week. Luisteraars, oké, Rajender, ik ga eerst die mails doen. En er zijn een heleboel mensen die bellen. Luisteraars, één voor de duidelijkheid. Korte vraag, geen tijd voor gelul en gouden hoer. Dus vandaag is het een beetje strak. Dus anders. Hier moet ik... Saida, deze vind ik heel goeie. Prim, maar dat deed je net ook. Je doet net alsof alles in Nederland perfect is. Kijk alleen maar wat ze met Pieter Omtzigt doen. En denken dat als andere zwarten zo op straat gaan brullen, ik ben de opper-Nederlander en meer van die praatjes, ze gelijk afgevoerd zullen worden. Nee, maar Saïda, luister even voor alle duidelijkheid. Je weet dat Prim niet alleen de opper, ik ben de opper alles. Dus ja, ja, sommige mensen hebben nou eenmaal die positie. En Iris Verwij zegt, ik zou graag de heer Kargi inspreken over de relatie diaspora met lokale Surinamers. Er is inderdaad aandacht nodig, veel aandacht. Het is een complexe dialoog die gerealiseerd moet worden. Hoe kom ik in contact met hem? Doctorandus I.H. Verwij, psycholoog. Als mensen met jou in contact willen komen, Regender, wat moeten ze doen? Ik neem zo direct de gegevens over. Oh, je neemt zo meteen de mail mee? Oké, okay, dan zorg ik verder. Heb je wel tijd om met mensen te praten? Want ja, je bent ontzettend druk. Tijd moet je maken. Ja? Je hebt 24 uur op een dag. Dus we vinden altijd. Ja. Ik ben nu ook hier. Nee, maar je bent nu hier. Omdat je bent via dit programma 400.000 mensen bereikt, minimaal. En ik ben hier omdat jij me hebt gevraagd. Ja, ik moet even uitleggen, luisteraars. Want ik ken Regender. En hij is ambassadeur geworden. Ik heb hem geen enkel bericht niets gestuurd. Ik heb opzettelijk gedacht, iedereen zei je. Weet je, want dan wil iedereen laten zien, oh, ik ken hem. Dus ik heb opzettelijk afstand gehouden. En toen wandelde ik met een vriend door Den Haag. Die vriend is te dik. En ik vind dat die vriend moet afvallen. Dus dan ga ik met hem daarnaartoe. Zeg, kom, dan gaan we lopen. En dan ben ik met die vriend gaan lopen. En toen wandelden we. Die vriend kent Den Haag heel goed. En die vriend wandelde. En die wou toen heel stoer en belangrijk gaan doen. En even een Regender bellen om zomaar binnen te lopen. Toen zei ik tegen die vriend, doe het nou niet. Want die man is ambassadeur. Hij is druk. Maar die vriend vindt zichzelf belangrijk. Toen heeft die vriendje gebeld. En toen heb jij teruggebeld. En toen heeft die vriend zijn telefoon aan me gegeven. En toen hebben we elkaar gesproken sinds je ambassadeur was. Klopt, ja. En toen heb jij gezegd, nee Prim, ik heb wel wat tijd. Als je zei, bla bla bla. Toen heb je wat. Anders zou ik je niet benaderd hebben. Nee. Omdat ik het vervelend vind als bekende van mijn minister of wat dat ook worden. Dan wil iedereen ineens, oh, ik ken de ambassadeur. Ik heb het nummer van de ambassadeur. En ik denk, ja, ik ken hem niet. Ja, dat heb ik ook heel veel, inderdaad. Maar dat was niet het geval met jou. Nee, wat ik vind, dat ik je ken, betekent niet. Weet je moet je werk gaan doen en daar niet verder van. Oké, dus die van voor mij. Dan heb ik nog een tweet die ik moest voorlezen, sorry hoor. Moet Nederland maar steeds miljarden euro in die bodemloze put dat maffia al dat corrupte boeven en Suriname blijven storten? Of het wordt het eens tijdens, dames en heren, politici daar hun eigen boontjes gaan doppen? Dat is de vraag van Soul Seven Food. Ja, moet ik daarop antwoorden? Nee, ik zeg alleen, je mag reageren. Nee. Nee? Oké, wil je reageren? Dan ga ik even. Kees Weijers, Prim heeft absoluut. Ik zoek een vraag. Weer in Suriname, dit is alleen maar. Wie verdient er 2000 euro? Peter, jullie zijn dom. Ja, witte mensen zijn dom, Peter, maar dat wist je allang. De ambassadeur Casimir Weijers, de ambassadeur, is echt te positief over Suriname. Maar daarom is hij ambassadeur. Peter, laatste uitzending op het laatste uurtje. Ja, Peter, ik ben een loser, maar ik ben een loser die wel jouw belastinggeld helemaal leeg trekt. En je kan er niets aan doen, want witte mensen zijn gewoon de losers. En ik, wij zwarte, zijn de superieuren. Zo gaat het eenmaal. Je moet je kop ervoor opzetten, Regender. Even kijken. Doe maar eerst Fleur op lijn 2, alsjeblieft, Niels. En luisteraars, u luistert dus nog steeds naar Zwarte Priet Praat. Met als gast zijn de excellentie Regender Kargi, ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland. Dag Fleur, goedenacht. Ja, goedenacht Prem, goedenacht meneer Kargi. Hallo. Ik zou willen zeggen dat we leven in een land dat niet echt op geïnteresseerd is in ex-koloniën of die verhoudingen echt wil verbeteren. En dan moet ik zeggen, als we het ook nog van Prem moeten hebben over zijn wijsheid over zijn geboorteland, dan zijn we echt heel ver. Dat is echt ongelooflijk. En het leidt alleen maar naar vragen zoals die laatste. En echt, ik vind het heel goed dat u daar geen antwoord op geeft, want Prem, Suriname is een ex-kolonie. Die is dus eeuwen uitgebuit door dit land. Bovendien is het een jonge natie. En ik zou aan meneer Kargi willen vragen. U heeft meer inzicht in die politieke verhoudingen. En hoe zit het nou met de positie van Bouterse? Een man die zijn macht misbruikt. En die gewoon, blijkbaar belangrijke monopolie op geweld heeft. Anders behoudt hij die positie niet. Wat is zijn plek nu in die Surinaamse samenleving? Hoe staat het daarmee? Nou, ik denk dat het vrij simpel is. We moeten het niet gecompliceerder maken dan het is. Er is een proces gaande waarin hij terecht staat. En dat proces is in hoger beroep nu gaande. En ik geloof dat er eind van de maand of volgende maand weer een rechtszitting is, waarin ik geloof eisen gesteld gaan worden of eisen verwoord zullen worden door de auditeur militair. Ja. En that's it. Wat kan Nederland, nou los van Bouterse, want daar zullen ze niet zoveel kunnen doen, denk ik. Maar gewoon in de sociale, culturele verhoudingen. Wat kan Nederland doen? En wat kunnen bijvoorbeeld Surinamers zoals Prem? Ik ben Nederlander, liefje. Ik ben de opper-Nederlander, liever. Ja. Ik heb een Nederlands paspoort en ik betaal heel veel belasting, waarvan 4 uitkeringen betaald kunnen worden. Dus, ja, wat kunnen opper-Nederlanders zoals Prem doen? Niet. Om iets bij te dragen niet. Aan de ontwikkeling van het land van zijn vader en zijn voorouders. Het land van mijn vader is het land India, hè, want mijn grootvaders komen uit India. Oké. Okay, dank u wel, Fleur. De gender gaat het beantwoorden tot de volgende keer. Sorry, ga je gang. Nee, ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon een stuk positiviteit moeten terugbrengen in het hele debat. Kijk, er is heel veel. Er is van alles op te merken over het verleden en hoe dingen goed of slecht zijn gegaan. Vooral veel dingen slecht zijn gegaan. Maar ik denk als we niet nu het moment van deze nieuwe regering, met deze president, die gewoon een hele positieve agenda heeft, die gericht is op het herstel van recht en wet, die volgens de regels dingen wil gaan aanpakken. En dat gaat met vallen en opstaan, en het is niet allemaal even makkelijk. Als we dat pad niet oppakken en niet gewoon positief tegemoet treden, dan blijven we in een negatieve spiraal met elkaar praten. En dat is wat ik zeg maar mijn belangrijkste boodschap is. Laten we dus proberen om iedereen die een steentje kan bijdragen om in dat positieve pad een bijdrage te leveren om capaciteit op te bouwen, om zeg maar procedures te verbeteren, om relaties te verbeteren. En daarom zeg ik ook dat die kunst, cultuur, sport en alles wat te maken heeft met het andere beeld van Suriname, wat nu niet over het voetlicht wordt gebracht, dat we dat naar voren moeten brengen. Oké, okay. Gooi Tinnekoplijn 1 maar erin alsjeblieft, Niels. Niels Gribbeling, de geweldige technicus. Ja, goedenacht Tineke, zeg het maar. Hi Prem, wat doe jij toch iedere keer bozig? Dat ben ik niet zo heel erg van jou gewend, maar nu was het wel heel erg vanavond. De ambassadeur en de nieuwe president van Suriname, Santokki. Ze willen dus hun best doen dat het dus allemaal aanvaardbaar wordt om daar te leven. Maar lieve Tineke, mag ik je wel wat zeggen? Je luistert naar me. Je weet dat Santokki de gast is geweest in Zwarte Piet Praat. Je weet dat ik hem in primetime heb geïnterviewd toen hij op zich zei. Ik heb Rajinder hier uitgenodigd. Dus ik kan wel zeggen dat ik bozig doe. Maar ik geef ze wel een platform van 400.000 meest intelligente mensen op een paar. Ik geloof dus nu niet dat ze dus willen zorgen dat Suriname er weer gezond en beter uit vandaan komt. Uit deze grote ellende. Van een meneer die dus geen hand had, of tenminste geen gat in zijn hand. Hij had helemaal geen hand, want gaf gewoon het geld uit. Dat moeten ze weer terugverdienen. Ja, klopt. Nee, ik ga premier. En jij gelooft ze niet. Ik geloof het wel, anders had ik hem niet uitgenodigd. Je bent gewoon een ongelovige Thomas. Ja, nee, maar weet je wat het is, Tineke? Ik vind dat als Rajinder hier zit, ik de hele andere kant van de medaille moet doen. Het is allemaal een maffiaholle, deugt niet. En dan kan Rajinder het positief verhaal doen. En dan ga ik hem een beetje te provoceren. En er zit wel wat, want al die 84.000 Nederlanders die luisteren naar dit programma en die haten me. En dan kom ik in Suriname, zeg je, ja, moet je maar een Surinaams paspoort. Kijk naar Rajinder Kargi, heeft zijn paspoort wel ingeleverd. Dus dat is wel weer het leuke, Tineke. Dan kan ik al die pseudo-Surinamers die daar die dingen zitten leeg te roven met hun kennis, kan ik dan weer naar hun moer sturen. Dat is wel het leuke. Ja, maar weet je wat het is, Prem? Ja, Tineke. Toen ik dus nog heel klein was, ja. Dus zeg maar 70 jaar terug, ja. We hebben wij ooit een liedje geleerd op school. Mm-hmm. Suriname, Curaçao zijn één en Nederlands dus zijn door één dag trouw. Ja. Dat zal dus niet meer gebeuren, maar we kunnen wel elkaar gaan respecteren. Ja, dat is waar. En daar moeten we dus voor zorgen, denk ik. Oké, dat is heel goed. Dank je wel, Tineke. Tot de volgende keer. Okay, slaap lekker, ja. Doei. Doe maar eerst Henk op lijn 4. Is Janus er al? Nog een minuut. Oké, Henk op lijn 4. Goedenacht, Henk. Ja, goedenacht. Hoe kan ik respect hebben voor een land dat voor een leider als Boutersen kiest? Kijk, vroeger had je Pengel of Aron of... Die waren nog erger dan Boutersen. Maar nu hebben ze Santokki. Je kan respect Pengel hebben voor Santokki. Henk, je kan respect hebben. Nee, ja, geloof me. Pengel en Aron. Aron heeft het land via de onafhankelijkheid onterecht eigenlijk genocide gepleegd op het land. En Boutersen heeft moorden gepleegd. En Aron is begonnen met Sumiten uit de gevangenis te halen om de onafhankelijkheid erdoor te trekken. Overlopende dingen. Geloof me, Henk, Aron is verschrikkelijk erg. Ja, maar het waren geen drugsdealers en het is nu helemaal... Nou, ik weet niet of ze geen drugsdealers waren, maar ze hebben Suriname wel behoorlijk verkracht en vernietigd het land, hoor. Geloof me. En hij heeft zijn woord gebroken. Hij zal binnen 2 maanden na de onafhankelijkheid verkiezingen doen, heeft hij ook niet gedaan. Dus Henk Aron was een leugende, stielende, bedriegende idioot. Ja, wat zei je nog meer? Maar Boutersen is dus eigenlijk... Dat er gaat nog nee, maar Boutersen is al weg, Henk. Dus waar praat je? Praat over het verleden. Ja, maar het is toch, maar Boutersen is verleden tijd. Over uitbuiting gesproken. Ja. Die man heeft toch heel dat land toch daar neer. Ja, maar daarom moet Santokki nu toch herstellen, Henk. Dus dat klopt allemaal. Maar nu moet Santokki het herstellen. Wat kan Santokki eraan doen? Hij wil Boutersen daar ook niet hebben. Wanneer houdt het land een keer eigen broek op? Nou, dan weet je wanneer het land de eigen broek op. Als kolonel Valk... Maar luister, als kolonel Valk niet de staatsgreep had gefaciliteerd... waarom heeft Nederland al die documenten voor 40 jaar achter slot en grendel gezet... zodat we de waarheid niet kunnen horen over de militaire staatsgreep? Waarom worden al die rapporten geheim gehouden? Oh, meneer Kargi wil wat zeggen. Gaat uw gang, meneer Kargi. Nou, ik denk dat meneer een punt heeft. Kijk, de vraag is waarom houdt Suriname niet zijn eigen broek op? Ik denk dat we bezig zijn onze eigen broek op te houden. En ik denk dat daar... Je tijd? Ja, nou, dat is goed. Dus, we hebben 300 jaar de tijd gehad. Het is precies wat deze regering wil. Namelijk dat we niet meer met een handje op met Nederland praten. Daarom nou, daar zijn we helemaal over uit. Dat is heel goed. Dank je wel. Dan kunnen we naar de volgende. Wat wil je zeggen? Nee, ik wou zeggen dat is een van de redenen waarom de president heeft gezegd... we moeten van die ontwikkelingssamenwerkingsrelatie een handelsrelatie maken. Ja. Zodat we gewoon op zakelijke basis dingen kunnen doen met elkaar. Djoeke op lijn 1. Je bent veel beter. Wat wil je zeggen, Djoeke? Nou, dat ik het een beetje jammer vind dat er alles wordt gefocust op wat er niet goed gaat of zou gaan in Suriname. En dat er allemaal erg is, wat waar is. Maar kijken we nou alsjeblieft toch eens naar ons eigen land. Waar zo ongeveer alle belangrijke dingen niet meer goed zijn. De gezondheidszorg is volkomen waardeloos. Jouw vrouw zit in de gezondheidszorg. Dus ze zit er waarschijnlijk middenin met alles wat ze moet doen. Wat niet goed is. Mijn vrouw zit niet in de gezondheidszorg. Mijn dochter zit in als arts. Nou, oké dan. Het zit in de familie, zal ik dan maar even zeggen. Maar in ieder geval. Maar in Nederland is zo verschrikkelijk veel fout. Ik vind het eigenlijk zo onterecht en hooghartig om dan te kijken naar wat er fout is in een ander land. En ik heb nu zelf veel te maken dan per ongeluk met de gezondheidszorg. Het is eigenlijk griezelig. Ik ben echt, ik heb zielsmedelijden met de mensen van nu. Want het wordt alleen maar erger. Als je dus nu kijkt naar met corona... Maar Djoeke, point taken. Ik moet naar de volgende, want het is al 10:01. En Janus, maar point taken, je hebt gelijk. Oké, ik moet mijn bek houden, want... Maar met de gezondheidszorg in Suriname is het nog ietsje erger dan bij ons. Maar goed, maar Rajinder gaat inderdaad... Er zijn heel veel mooie dingen in Suriname. Nou, gooi Victor op lijn 3 maar erin. Kijk hoe lang die blijft. Is Janus er al? Is Janus al klaar? Oké, doen we eerst Victor, dan gaan we naar Janus. Victor, goedenavond. Dag Prem en meneer Kagi. Het zal kort duren, want je gooit me eruit, weet ik zeker. Hoe lang is die meneer Kagi ambassadeur? Sinds wanneer ben je ambassadeur? Sinds 1 januari van dit jaar. Sinds 1 januari 2021. Nou, dan mag ik hem feliciteren. Maar denkt hij nou echt dat die premier Santokki... Het is geen premier, het is president. Hallo, het is een republiek. Victor, opletten, president Santokki. Ja, hier in Nederland heb je premier, want je hebt een koning... waaraan jij trouw hebt gezworen, maar dat land heeft de president. Ja, ga door. Denkt hij nou echt dat hij onder het juk uit komt van Brunswijk... en andere maloot? Hoe heet hij nou weer? Oké. Denkt hij dat je onder het juk van Brunswijk uitkomt, meneer de ambassadeur? Nou, het is een coalitie van 2 partijen. En de meneer Kagi. U weet toch ook hoe machtig Brunswijk is... en hoeveel ondernemingen hij heeft in de koophandel? U vroeg mij of ik het geloof. En ik denk dat ik heb geantwoord. Ja, het is een coalitie van deze twee partijen. Eigenlijk van vier partijen. Ja. Maar de twee belangrijkste veel. Hey Victor, ik moet je bedanken wel voor je intelligente, leuke vraag. Ik moet naar Janus. Doei. Oké, dames en heren. Hier, Janus, opleef je. Dames en heren, hier is hij. Mijn vriend die vorige week live uit Rotterdam kwam. Live uit Hilversum kwam. En nu weer in Rotterdam zit. Maar als hij wil, kan hij volgende week weer live hier uit de studio komen. Want er komt weer een gast uit Rotterdam. Daar waardoor hij weer een fles rum en naar huis kan gaan. Maar dat moet hij zelf beslissen. Hier is mijn grote vriend Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Nu wordt het dus speculatief. Stel, ik schrijf vannacht ineens gewoon een lied waarin ik Peter R. de Vries ineens een hele enge man noem en over RTL ook weinig positiefs. En in het tweede deel begin ik met wat zuigt. Omdat RTL voor terroristen buigt. Ik heb Boulevard niet meer gezien, sinds Verlinde zelfs misschien. Maar dat het stinkt daar, daar ben ik van overtuigd. Waarom zou John de Mol angst hebben voor een takie? Het leven van een Lieke van Lexmond kost hem allerhoogst een knakie. Dus totdat er iemand wordt vermoord, zwijgt RTL het allerhoogste woord. Sta je zwijgend met je bek dicht in je nakie. Ik heb het vannacht allemaal nog eens gecheckt. Maar dit alles wordt door de kunstvrijheid gedekt. Stel dat Prem bijvoorbeeld 's nachts ineens een keer iemand verbaal kwetst op de zender met een sneer. En dat hij om zijn grote bek ineens een keer een kogelbody checkt. En het Mediapark weer bloederig werd. Ja, weer. Dan hoef je eigenlijk toch niet langer na te denken. Dat je zelfs de achterklap de tijd moet schenken. Het is maar amper journalistiek. Maar de mate van repliek mag nooit de Amsterdamse straten met rood doordrenken. Ik heb het allemaal vannacht nog eens gecheckt. Maar dit alles wordt door de persvrijheid gedekt. We zien allemaal nog Theo liggen daar. Of neem Pim met Volkers kogels in zijn haar. Hoeveel man mag men er vermoorden? Leven al die vrije woorden. Ook al vind ik Peter R. de Vries wat naar. En dat RTL voor terroristen buigt, dat is dus omdat die tent apenballen zuigt. En het zijn allemaal kwallen. Zo'n uitzending mag nooit vervallen. En helemaal niet voor dat terroristen tuig. Ik heb het allemaal vannacht nog eens gecheckt. Deze column is door het vrije woord gedekt. Dank u wel, vriend. Tot de volgende week. Prem, mag ik nog even de aandacht pakken? Ik heb vorige week met Kevin Plein aan tafel gezeten. En ja. Daar heeft u vandaag, heeft de meneer de ambassadeur vandaag ook mee aan tafel gezeten. Ja. Dus ik wou even vragen hoe het was vanmiddag bij Zwarte Pijl. Hoe was het vanmiddag bij Zwarte Pijl? Heel goed, heel goed. Ik was, mijn favoriete club van Rotterdam. Ja, op mijn eigen club na, maar... Nee, we hebben een hele plezierige bijeenkomst gehad. En, met mensen gesproken. En ik heb voorgesteld, omdat het werk van dit soort amateurvoetbalverenigingen erg onderschat wordt. Hè? Je vindt termen van positief blijven. Dat wordt mateloos onderschat, meneer. Ik heb dus voorgesteld om te kijken of we niet een aantal van dit soort Surinaamse amateursclubs hebben. In Utrecht heb je Faya Lobby, Real Stranang en Zwarte Pijl. Of misschien niet. Dus ik ben van plan om ze uit te nodigen op de ambassade om eens een keer bij elkaar te komen en ze koppen bij elkaar te steken. Zeg, luister, kunnen we niet wat doen. Ik hoop dat u er ook tijd in kan steken om te praten over hoe het mogelijk is om bakra's zoals deze jongen over te halen. Want ik zou heel graag ook voor Zwarte Pijl voetballen. Alleen nog vanwege de kantinebroodjes. Nee. Hele fijne nacht allemaal. Doei. Oké. Aangeschoven is... Ruben van Haften van Focus. Zo ontmoet je nog wel even belangrijke mensen. Zeker, Ruben is zo'n witte man die een zwart meisje de baan heeft ingepikt. Omdat witte mannen beter kunnen slijmen. En zo, dat hebben we vorige week ontdekt. Maar goed, en die gaat nu vertellen. Ja, en witte mannen zijn gewoon heel slecht, maar goed. Die man die Peter R. de Vries heeft neergeschoten, dat was weer een zwarte. Maar het was wel een witte pool die auto riet. Ja. Dat wilde je nog even gezegd hebben. Oké, duidelijk. Wat hebben we straks? We gaan het zometeen onder andere hebben over Drone Team Twente. Die zijn een drone aan het ontwikkelen die humanitair in actie zou kunnen komen. Dus mensen zou kunnen redden. Ja. De reddingsbrigade wil bijvoorbeeld gaan gebruiken. Van de Tentus Universiteit Twente. Ja, precies. Daar hebben we mensen van... in de studio en natuurlijk ook wat is allemaal in de geschiedenis gebeurd. Onder andere beediging Femke Halsema vandaag. Precies, 2018. Drie jaar geleden. 2018. Ik ben heel blij met mijn burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. En al die mensen die niet in Amsterdam wonen, moeten hun bek dicht houden over mijn burgemeester. Duidelijk. Oké, en met wie ga je praten? Ze heten Niels en Dick. Dat zijn... Die zitten in dat team. Precies. Dat wordt wel leuk. Oké, nou, zeker. Je gaat vooruit. Nou, vorige week toen ik wegreed, hoorde ik aan je stem dat je toch een beetje zwaar had gehad, hè? Nou, ik werd hier zomaar beschuldigd van een baan in pikken. Dat is letterlijk zo. Er zat een mooi zwart meisje, Nanda. En eens was die lelijke witte Ruben er. Ja, dankjewel. Oké, veel plezier straks. Okay. Ja, doe Adrie nog maar erin. Alleen twee Adrie. Als je het binnen 20 seconden kan zeggen, ja, kan ik het tekort aan bestuurskracht? Komt het nou niet gewoon dat de bevolking te klein is voor zo'n groot land? Dan aan de ambassadeur die heel rustig blijft. Want wat dat betreft is de goede ambassadeur. Oké, okay. Komt er niet dat er te weinig mensen zijn? Denk je, Adrie? Ja, ik denk dat het punt is. Kijk, er zijn mensen die ooit een berekening hebben gemaakt dat een bevolking om ongeveer echt, wat ze in het Engels noemen, zelfsustaining, om zeg maar zelfreinigende krachten te hebben, dat je ongeveer 1 miljoen mensen nodig hebt. En dat is eigenlijk ook een van de filosofieën van de president Santokki. Namelijk om te kijken, hij zegt die ook, hè? Ik wil Suriname met 1 miljoen mensen ontwikkelen. Dus niet alleen die 500.000 mensen in Suriname, maar ook die 500.000 Surinamers buiten Suriname. Ook al voelen ze zich geen Suriname, zoals jij, Prim, maar ze zijn er wel. Oké, Rajinder, ik heb een probleem. Ik zet die twee erin. Het is 12:02. Ik moet naar de afkondiging. 2:02, ik moet naar de afkondiging. Dit is een cadeautje voor jou. Alsjeblieft, ik heb die mail erin gezet van die meneer. Okay. En een persoonlijke op. Dit is een boekje, zo licht je de mensen op. Dit is een boekje van 2009. Okay. Daar heb ik nog van over. En die verkoop ik steeds door voor, met een winstmarge van 48 cent aan pond. En dan geef ik het cadeau. En je ziet en dan, er jong uit. Dat... Ja. Het is 2009, is het 12 jaar geleden. Oké, start de muziek maar. Kijk, dan heb je tenminste goede Indiaanse muziek. Dit pondprogramma wordt gemaakt door techniek Niels Gribbeling. De man wiens naam ik iedere keer 100 keer zal noemen, zodat hij geen stomme spotjes meer had. Damien Duval. Glanewegel is regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, rekenkeur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator, kortom en breed achter dit programma. Prim Suram Show Radio. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pond. En geheel gefinancierd door de in Nederland verblevende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pond voor hele leuke filmpjes. Hier op deze zender NTR met focus. En Ruben, dus die witte jongen die de baan van het zwarte meisje heeft ingepikt. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. Leven de Europese Unie. Leven de diplomatie. Leven de Republiek Suriname. Leven de Gender Kargi. Leven Nederland. Namaste. Dag. मुझे चलते जाना है बस चलते जाना NPO Radio 1 2 uur